میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہیے میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، سوئے تیبا جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے تیبا جانے والو، چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو، میری آنکھ کو دکھا دو، شہدی کا آستانا، میرا دل تڑپ رہا جل رہا ہے سینہ، آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اور نہیں معلوم دل تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، بے بس کی ہے راحت ہو، بے بس کی ہے راحت، بے بس کی ہے راحت غور پاس. اچھا اس کا جواب سن لے امیر علیہ سنت جو فرماتے ہیں بے کس کی ہے راحت غوث پاک, بے کس کی ہے راحت, بے کس کی ہے راحت, دریائے کرامت, دریائے کرامت, اے بحر سخاوت, اے بحر سخاوت, اے بحر سخاوت, رہنمائے شریعت, رہنمائے شریعت, اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت, ہو ہم پہ عنایت, ہو ہم پہ عنایت, ہو ہم پہ عنایت, ہو ہم پہ عنایت. تو میرے غوث پاک کے دیوانوں, میرے غوث پاک کی عظمت و شان کیسی تھی, سنیے سنیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامن برکاتہم عالیہ اپنے رسالے جنات کا بادشاہ میں نقل کرتے ہیں کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے, ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت سے یکایک غائب ہو گئی. میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ, وہاں بسم اللہ کہہ لینا اور میرا تصور باندھ لینا, سبحان اللہ, رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے, ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی, انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں, سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا, تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا, اس سے کہنا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے بغداد سے بھیجا ہے, تم میری لڑکی کو تلاش کرو. چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا. رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے, جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی. سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا, اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا, حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی. میں نے بتایا مجھے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا ہے. اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا, دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے. میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا, اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے. چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا. جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا قطب وقت حضرت غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا علی جا میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا, بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا, میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی. میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماشاء اللہ آپ سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بے حد چاہنے والے. اس پر وہ بولا کہ بے شک جب حضرت حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. سراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے, سراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے, ہے وہ تیرا دب دبایا غوث اعظم دستگیا, غوث اعظم دستگیا, غوث اعظم دستگیا, غوث اعظم دستگیا, غوث اعظم دستگیا. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن کیا واسطے اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد رہنمائے شریعت غوثِ پاک رہنمائے شریعت رہنمائے شریعت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اے رب کی نعمت غوث پاک اے رب کی نعمت غوث پاک اے رب کی نعمت غوث پاک اے رب کی نعمت غوث پاک اے رب کی نعمت غوث پاک ہم پہ عنایت غوث پاک ہم پہ عنایت غوث پاک ہم پہ عنایت غوث پاک میرا دل آباد ہمارا بھی دل ہو آباد یا آزم میرا دل ہو آباد یا آزم بانوں سے ہدایت بانوں سے ہدایت بے بس کی ہے راحت بے بس کی ہے راحت بے بس کی ہے راحت بے بس کی ہے راحت بے بس پر ہے راحت رہنمائے شریعت رہنمائے شریعت رہنمائے شریعت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اے رب کی نعمت اے رب کی نعمت اے رب کی نعمت ہو ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت مرحبایا غوث اعظم مرحبایا غوث اعظم مرحبایا غوث اعظم مرحبایا غوث اعظم مرحبایا غوث اعظم مرحبایا گزارا یا شہ بغداد تیرے در سے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد مل کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا کلی

سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے بڑھانے کے لیے ثواب۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ ادھر ادھر دیکھنے، ٹیک لگانے، باتیں کرنے، موبائل فون کا استعمال کرنے، میسج وغیرہ پڑھنے سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر توجہ کے ساتھ سنوں گا، جتنا ہو سکا لکھنے کی کوشش کروں گا، یاد بھی رکھوں گا، عمل بھی کرنے کی کوشش کروں گا، بلکہ دوسروں کو بھی پہنچاؤں گا۔ کسی کا دھکا وغیرہ لگا تو گھورنے، جھڑکنے، جھگڑنے سے بچوں گا، بلکہ کسی مسلمان کی آمد پر سرکنا جو ہے یہ سنت ہے۔ امیر علیہ سنت کو منچ پر بیٹھے بیٹھے بھی بساؤ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ آتا ہے تو پتا نا اس کے آنے پر نوٹس لیتے ہیں، اور تھوڑا سا مطلب یہ سرکے تو آنے والا ایک اچھا ریسپانس محسوس کرتا ہے۔ تو سرکنا جو یہ سنت ہے، اگر کوئی مسلمان ہمارے پاس آئے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کرنا چاہیے، دل جوئی ہوتی ہے، تو یہ اس سنت پر بھی عمل کروں گا انشاءاللہ۔ توبو الی اللہ، اذکر اللہ، صلو علی الحبیب وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل امیر علیہ سنت کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دارالفتا کے اسلام بھائی بھی یہاں موجود ہوں گے، نگران شورا کے بھی مدنی پھول سننے کی سعادت ملتی ہے، انشاءاللہ علماء کی زیارت کروں گا، پیر صاحب کی زیارت کروں گا، ان کے لیے دعائے صحت بھی کروں گا انشاءاللہ، ان کی باتیں سنوں گا، عمل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ، اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کر کے ان کا دل خوش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے ملنے والا اب تک نامہ اعمال میں جو ثواب ہے، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، تمام انبیاء کرام، خلفاء راشدین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، بالخصوص پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، آپ کے والدین کریمین، آپ کے آبا و اجداد، آپ کے تمام مریدین، متعلقین، محبین کو، اور بالخصوص ہم اپنے پیر و مرشد کو، ان کے والدین، ان کے آبا و اجداد، ان کے متعلقین، محبین، مریدین کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، تمام دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات مرحومین کو، بالخصوص حاجی مشتاق، مفتی فاروق، حاجی زمزم علیہ الرحمہ، ان کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، اپنے والدین کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے، پڑوسیوں میں سے جو ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، ان سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا سوال یہ ہے کہ قضا نمازوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا وعید آئی ہے؟ جزاک اللہ خیرا. قضا نمازوں کے حوالے سے تو بالکل معلومات رکھنی ہی چاہیے کہ قرآن پاک میں بھی جو نماز قضا کرتے ہیں جان بوجھ کر بلا عذر شرعی، ان کے لیے سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں. احادیث مبارکہ میں بھی تذکرہ ہے. چنانچہ پارہ 30 سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان سورۃ الماعون کی آیت نمبر 5 کے تحت فرماتے ہیں کہ نماز سے بھولنے کی چند صورتیں ہیں، کبھی نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، کسل و سستی بے پرواہی سے پڑھنا. تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اور اے عاشقان بغداد، اے عاشقان غوث پاک، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز جو ہے یہ فرض ہے. بلا عذر شرعی نماز کو ترک کرنا یہ سخت گناہ ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں. اور حضرت سیدنا امام محمد بن احمد زہبی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں توبہ کریں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول، عاشقان بغداد، عاشقان غوث پاک کہ جیسے ہی ان کو اس قسم کی وعیدیں سننے کو ملی انہوں نے توبہ کی. اور نماز نہ پڑھنے والے آج بے شمار ایسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے کہ جو نمازی بن گئے، تہجد گزار بن گئے، کیونکہ بظاہر یہ بہت چھوٹا سا عمل لگتا ہے بلکہ اس کا نوٹس ہی نہیں لیتے ہیں. نماز قضا کرنا یہ تو ایک بہت ہی عام سی ایک بات محسوس ہو گئی ہے. اگر آج مطلب یہ جیسے کہ بارہا مدی مذاکروں میں اس قسم کی چوٹ لگانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر گھر میں بہن کا بیٹی کا رشتہ آئے تو ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ جس کا رشتہ آیا یہ کام کیا کرتا ہے، کماتا کتنا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے کماتا، کتنا کماتا ہے، گیدرنگ کیسی ہے، نشہ وغیرہ تو نہیں کرتا، کوئی ایسی غلط صحبت تو نہیں ہے اس کی، یہ ساری باتیں چیک ہوتی ہیں. کیا یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, یہ سنتوں پر عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے, یہ انداز نہیں ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, نماز جان بوجھ کر قضا کرنے والا سخت عذاب کا شکار ہوگا. چنانچہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علی رضوان سے فرمایا کہ آج رات دو شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے. میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے, پے در پے پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے, ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا آگے تشریف لے چلیے. مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا, اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا. میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فتح رضویہ جلد نو صفحہ 158 تا 159 پر فرماتے ہیں کہ جس نے قصدن ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا. جب تک توبہ نہ کر لے اور اس کی نماز قضا نہ کر لے, مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یخت لخت چھوڑ دیں, اس سے بات نہ کریں, اس کے پاس نہ بیٹھیں, تو ضرور وہ اس کا سزاوار ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ترجمہ کنز الایمان, اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کیا مرد ہو کیا عورت ہو, نماز قضا کرنا بہت معمولی بات ہے, لیکن اس کا عذاب کیسے برداشت ہو؟ معمولی سر درد برداشت نہیں ہوتا ہم سے, سر پھٹ جائے تو اس کی تکلیف کو مطلب برداشت نہیں ہوتا ہے. یہ سر کچلنے کی سزا, یہ جہنم میں ڈالے جانے کی سزا کس قدر ہولناک ہے. اور بعض اوقات یہ جو قبر میں عذابات کا جو سلسلہ ہے یہ دکھا دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو زندہ ہیں وہ ان سے عبرت حاصل کریں. امیر علیہ سنت نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی, جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے. چنانچہ قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کھود ڈالی. ایک دل ہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا, اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. چنانچہ اس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا کہ پیاری امی جان, میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا کہ افسوس, تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھتی تھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب قضا کرنے والوں کی ایسی ایسی سخت سزائیں ہیں تو جو بد نصیب سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا انجام ہوگا؟ کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول کہ جو ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں, کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے ہی تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں. اور میرے شیخ طریقت امیر علیہ السلام فرماتے کہ دعوت اسلامی یہ مسجد بھرو تحریک ہے, تو جب بھی مسجد میں جانا ہے تو اس وقت جاتے ہوئے بھی اکیلے نہیں جانا, کم از کم ایک کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. مسجد بھرو تحریک, مسجد بھرو تحریک, مسجد بھرو تحریک. بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, واقعی آج کل رات دیر تک جاگنا, فجر کے لیے بالخصوص نہ اٹھنا, جماعت کی پابندی نہ کرنا, اور معاذ اللہ نماز تک جو ہے وہ قضا کرتے رہنا, یہ درست نہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں نمازوں کی پابندی کا ذہن ملتا ہے, وہ نمازی بنانے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ نمازی بھی بنائیں. تو نیک نیت کریں انشاءاللہ عزوجل پانچوں وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تو نمازی تھے نا, بلکہ وہ لکھا ہے نا پاپا نے بھی کتاب میں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے تھے. جی کم و بیش 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اسی طرح امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لکھا ہے کہ کم و بیش 45 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. اس طرح اور بھی بزرگوں کا طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, اور اس میں یہ بھی مدنی پھول ملا کہ یعنی 40 سال تک, یہ 40 سال یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث پاک بنے, نمازیں پڑھنے اور نیکیاں کرنے, اور یعنی نیکیاں کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تو ہمارے غوث پاک نمازی تھے. کیسے نمازی تھے؟ کہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے, عبادت میں مصروف رہتے تھے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, پوری رات میں پورا پورا قرآن تلاوت کیا کرتے تھے. وہ واقعہ جو باپا نے لکھا ہے نا کہ ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عبادت فرما رہے تھے تو ایک دم آسمان پہ نور اور سفید چادر سی تن گئی, اور اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں, اور اب تجھے نماز کچھ بھی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے لیے اب کوئی ضرورت نہیں ہے, بھلے حرام کھاؤ کچھ بھی کرو تم جو چاہے کرو نا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو صرف عبادت ہی نہیں کیا کرتے تھے, ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفتی بھی تھے, اور آپ کو یہ علم حاصل تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نمازیں پڑھی ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عبادتیں نہیں چھوڑی, تو میں تو ان کا غلام ہوں, مجھ پر سے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ حول شریف پڑھا, تو اسی وقت وہ جو سفید چادر جو نور تھا وہ سیاہ دھوئے اور اندھیرے میں تبدیل ہو گیا, اور اس میں سے آواز آئی, کیونکہ یہ شیطان تھا جو یہ اس نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی کہ آپ جو ہیں وہ نمازیں وغیرہ چھوڑ دیں. تو جب آپ نے لا حول کہا تو وہ شیطان سامنے آیا اور کہنے لگا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. اللہ, تو یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے فرمایا ہے مردود پھر کوشش کرتا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں مجھے میرے خدا نے بچایا ہے. سبحان اللہ, غوث عاشقان غوث پاک نمازی بننا انشاءاللہ, انشاءاللہ نمازی بننا ہے انشاءاللہ, بلکہ مسجدیں انشاءاللہ آباد کریں گے انشاءاللہ, تاکہ یہ غوث پاک کی جو عنایتیں ہیں, جو آپ کی نظر رحمت ہیں جو اپنے غلاموں پر پڑتی ہے, اے کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے, اے کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے. کہ میرے امیر علیہ سنت نے جو یہ نعرے لکھے اس میں ایک ہے نا, ہو ہم پہ عنایت غوث پاک, ہو ہم پہ عنایت غوث پاک, ہو ہم پہ عنایت غوث پاک, اللہ کی رحمت غوث پاک, اللہ کی رحمت غوث پاک, رہنمائے شریعت غوث پاک, اے شاہ طریقت غوث پاک, اے بحر سخاوت غوث پاک, دریائے کرامت غوث پاک, دریائے کرامت غوث پاک, بے کس کی ہے راحت غوث پاک, بے کس کی ہے راحت غوث پاک, بے بس کی ہے راحت غوث پاک, بے کس کی ہے حمایت غوث پاک, بے کس کی حمایت، غوث پاک اللہ کی رحمت، غوث پاک اللہ کی رحمت، غوث پاک رب کی نعمت، غوث پاک رب کی نعمت، غوث پاک مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم. بالغ ہوتے ہی، بالغ ہوتے ہی نمازیں فرض ہو جاتی ہیں. اب جب آنکھ کھلی سویرا ہوا، توبہ کرنی ہے لیکن نمازیں دہرانی بھی ہیں، قضا کرنی پڑے گی. اب قضا کرنے کا جب معاملہ آتا ہے تو اس میں بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ قضا کیسے کریں گے، قضا کرنے کے لیے حساب کتاب کیسے لگائیں گے، پھر کون سی نمازیں کس طرح قضا ہوں گی، قصر میں قضا ہوئی تو قصر نمازیں اگر قضا ہوئی تو وہ کیسے پڑھیں گے، پھر عصر کے بعد فجر کے بعد اگر یہ قضا کرنی ہو تو اس کے احکامات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سنت کو کہ آپ نے اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی فرما دی. اور رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ، قضا نمازوں کا طریقہ رسالہ، یہ نئی ترتیب کے ساتھ مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کر دیا دوبارہ. جے بی سائز کا بھی یہ رسالہ موجود ہے 4 روپیہ ہدیہ میں، اور بڑے سائز میں 8 روپیہ ہدیہ میں موجود ہیں. تو اس رسالے کو زیادہ تعداد میں حاصل کی کہ اگر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا صاحب ترتیب بنتا ہو اور اس کی نمازیں قضا نہ ہو. بہت مشکل ہے جو دعوت اسلامی کے ماحول سے شروع سے وابستہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے بچپن ہی سے مل جائے، اور پھر وابستہ بھی ایسا رہے کہ اجتماعات میں شرکت، مدنی مذاکروں میں شرکت، قافلوں میں شرکت. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، امامہ بھی پہن لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان کی گیدرنگ دعوت اسلامی کی نہیں رہتی. نتیجہ یہی ہوتا ہے، باپا اس کا بہت زبردست نوٹس لیتے ہیں کہ ایسے اسلامی بھائی جو گھروں میں سوئے پڑے رہتے ہیں تو گھر میں ان کا تاثر اچھا قائم نہیں ہوتا ہے. گھر والوں کو کیسے آپ یا ہم مطلب نمازی بنا سکیں گے جب ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ رات دیر سے گھر آئیں اور آ کر ایسے پڑ جائیں کہ اٹھنے کا خود ہی جذبہ نہ ملے، اور گھر والوں کو کیسے اٹھائیں گے، بچوں کو کیسے اٹھائیں گے، ان کی عادت کیسے بنے گی. تو کل ہم نے دیکھا الحمدللہ مفتی فاروق علیہ رحمہ کے جو شہزادے تھے کیسے ماشاء اللہ انہوں نے مدنی بلکہ غوثیہ کسوٹی کی، اور کیسے مطلب اعتماد کتنا تھا اور کس طرح سے ان کے معاملات ہوتے. تو اس طرح کے وہ مدنی منی جن کو گھر میں اس طرح کا ماحول ملتا ہے تو الحمدللہ بچپن سے ہی یہ برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے اندر تبدیلی لائیں کہ بچے کو عالم بنانا ہے، بچے کو مفتی بنانا ہے، بچہ وقفے مدینہ ہوگا. آپ یا میں 3 دن قافلے میں اجتماع میں نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں یا نماز ہی پڑھنے میں ہماری کتنی پابندی ہوگی. تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر گھر کا ماحول یہ بنے گا نہیں. تو اب نمازیں قضا ہوئی ہیں، توبہ کرنی ہے، اور کس طرح پڑھنی ہے سب کے سامنے اعلانیہ نہیں پڑھنی ہے، چھپ کر پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، احتیاطیں کرنی ہے، اس کا پورا مفصل طریقہ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے اس رسالے میں دیا ہے. تو ہے کوئی جو نیت کرے کہ اس رسالے کو حاصل کروں گا؟ بھلے کچھ ہوں گے جنہوں نے پڑھ لیا ہوگا، یہ پڑھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے تو ایک دفعہ اور پڑھ لیں، 11ویں کے مہینے 11 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. تاکہ ہمیں دیکھیں نا، جس چیز سے باپا نے بڑا پیارا اس کا مدنی نسخہ عطا فرمایا کہ اگر نمازیں میں نہ چھوڑوں، مجھ سے نماز نہ چھوٹے، یہ میری سوچ مجھے چاہیے. کیسے ملے گی؟ نماز قضا کرنے کا جو عذاب ہے وہ بار بار پڑھتا رہے، اور پھر غور کرے کہ کیا مجھ میں برداشت ہے. نہ بابا، اپنے کیسے برداشت کر سکیں گے، اپنے کیسے برداشت کر سکیں گے، قبر کا عذاب کیسے برداشت ہوگا، جہنم کا عذاب کیسے برداشت ہوگا. تو جب برداشت نہیں ہوگا تو پھر یہی ہے کہ نماز قضا نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ کو پہلی صف کا نمازی بننا ہے، جماعت سے نماز پابندی سے پڑھتا رہوں، اگر یہ ذہن بنتا ہو کہ میری جماعت نہ چھوٹے، میری پہلی صف نہ چھوٹے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ امیر علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے جو ثواب ہے اس کا مطالعہ کریں. دیکھیں کہ صحابہ کرام کا کیسے جذبہ ہوتا تھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ نابینا تھے، ایک بچے کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ ان کا ہاتھ پکڑتا اور مسجد میں لے آتا. آپ جماعت سے نماز ادا کر لیتے. ایک دن نماز کا وقت آیا تو وہ بچہ نہیں آیا, آپ نے آواز لگائی لیکن وہ بچہ موجود نہیں تھا. تڑپ گئے, اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کی کہ یا اللہ یہ نابینا ہونا قیامت کے دن کہیں مجھے رسوا نہ کر دے, مولا مجھے قیامت کی رسوائی سے بچا لے. آپ کا یہ تڑپنا رونا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا کہ اسی وقت آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں, خوشی خوشی مسجد تشریف لے کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. جب نماز ادا کر کے گھر واپس تشریف لائے تو پھر دوبارہ نابینا ہو گئے. جب تک زندہ رہے یہ معمول رہا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا آنکھیں روشن ہو جاتی, اور جیسے ہی وقت ختم ہوتا تو گھر آتے تو نابینا ہو جاتے. تو جذبہ تھا, قیامت کی رسوائی کا ایک خوف تھا کہ قیامت کے دن کہیں مجھے رسوا نہ کر دیا جائے, رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو کاش ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ میں پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی عادت بناؤں. اے کاش ان خوش نصیبوں میں میرا بھی نام شامل ہو جائے کہ جو اذان سے پہلے ہی یہ وضو وغیرہ تیار کر کے مسجد پہنچ جاتے. ایسوں کے بارے میں غالباً وہ ہے نا کہ قیامت کے دن ایسوں کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے, سورج سے زیادہ روشن ہوں گے, کہ جو اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جذبہ ہوتا تھا. امیر علیہ سنت نے اپنی رسالے میں بھی اس طرح کے تذکرہ کیا کہ پہلے کے لوگوں میں جذبہ ہوتا تھا کہ یہ اذان اس طرح سے مطلب یہ نماز کا اہتمام کرتے, بلکہ مکاشفت القلوب کے حوالے سے لکھا تھا کہ اگر کوئی ہتھوڑا مارنے کے لیے اٹھاتا اور مؤذن کی آواز سنتا تو ہتھیڑے کو مارتا نہیں بلکہ نیچے زمین پر رکھ دیتا. چمڑا سینے والا اگر سوئی کو چمڑے میں داخل کرتا, اذان کی آواز سنتا سوا باہر نہ نکالتا, ایسے ہی کام چھوڑ کر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. آج مسجد کی ویرانی ہمارے سامنے, ہماری مسجد آباد نہیں ہے, بہت ویرانی, ہزاروں رہنے والے ہوتے ہیں مسجد میں. فجر کی نماز میں دیکھیں تو دو چار پانچ دس بیس اس طرح نمازی نظر آتے ہیں. تو ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے, اپنے شہروں کے علاوہ اطراف میں دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں جا جا کر ہم کو مسجد بھرو تحریک کو جاری کرنا ہے. تو اے عاشقان رسول, اے عاشقان بغداد, اے عاشقان غوث پاک, ہمت کیجئے, دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے, اس تحریک میں وابستہ ہو جائیے کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک انشاءاللہ ہم دنیا بھر میں انشاءاللہ عزوجل اس تحریک کو عام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں میاں محمد یاسین, انسپیکٹر انویسٹیگیشن, تھانہ بی ڈویژن قصور, عرض ہے کہ اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ سبحان اللہ, اذان کا جواب دینا بہت زبردست ثواب کا کام ہے. احادیث طیبہ میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں جو امیر علیہ سنت نے اپنی تصنیف فیضان اذان میں بیان فرمائے ہیں. تو اذان کا جواب دینا چاہیے, جو جو کلمات مؤذن کہتا جائے وہ پیچھے دہراتے رہنا چاہیے. کچھ کلمات وہ ہیں کہ جن میں الفاظ جدا ہیں, جیسے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کا جواب ہے, تو اس میں یہ کلمات دہرانے کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ وغیرہ جو ہے یہ پڑھنا یہ چاہیے. یہ ساری تفصیلات امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے فیضان اذان کے اندر ذکر فرمائی ہیں. تو اذان کا جواب دینا یہ مستحب کام ہے, اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے. البتہ اذان کے وقت خاموش رہنا, یہ اس کی بڑی تاکید آئی ہے, اور علماء فرماتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کے جو اسباب ہیں, سلب ایمان کے جو اسباب ہیں, ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اذان کے وقت جو ہے وہ بات چیت کی جائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, تین نام نکالے جا چکے ہیں, چلیں اس کو بھی سن لیتے ہیں. مدنی تربیتی کورس, تعلق ہے لسبیلا تحصیل اتھل بلوچستان, نام ہے نبی بخش اتاری بن محمد حنیف. تال مرحبا, تشریف لائیے. سبحان اللہ. مدرس کورس, درجہ فیضان مرشد, نام ہے عبد اللطیف اتاری بن محمد حنیف. عبد اللطیف اتاری بن محمد حنیف, عبد اللطیف اتاری بن محمد حنیف. سبحان اللہ. تعلق ہے بلاول کالونی اتحاد ٹاؤن باب المدینہ کراچی, نام ہے محمد طاہر بن محمد طارق. محمد طاہر بن محمد طارق, ماشاء اللہ. ڈبئی کی آواز میں سے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بات مانتے ہیں نا, یہ بات ماننا ہی ان کا پار لگ جائے بیڑا. تو سبھی لبیک کہتے ہیں لبیک, ایسا جاندار آواز ہونی چاہیے نا, نام نکلے تو اس کی تو بالکل کیفیت ہی چینج ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو عاشقان رسول, عاشقان بغداد, عاشقان غوث پاک تشریف لاتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, ان کے نام جمع کیے جاتے ہیں. 9 بجے تک یہ نام جمع کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے اور پھر 11 نام ان میں سے نکالے جاتے ہیں, اور مدنی مذاکرے کے اختتام پر ایک خوش نصیب کا نام یہ نکالا جاتا ہے بغداد شریف کے لیے. بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو روتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے. تو کل ایک نہیں بلکہ 2 بغداد کے ٹکٹ ہو گئے. کر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بابا جی سے یہ سوال ہے کہ کبھی نیکی کا کوئی بھی کلام پڑھنے لگتے ہیں نماز یا کوئی بھی نیکی کا, تو شیطان مختلف وسوسے ڈالتا ہے, ہماری رہنمائی کر دیں کہ شیطانی وسوسے جو ہے نا وہ دور ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی کرتے ہیں تو وسوسے وسوسے تو شیطان کا یہ مقصد ہی ہے کہ وہ کسی صورت پیچھا چھوڑتا نہیں ہے. اس نے وسوسے ہر صورت میں اور ہر ایک کو ڈالنے ہی ہوتے ہیں. تو اس کے مختلف علاج علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. امیر اہل سنت نے اس حوالے سے ایک رسالہ وسوسے اور ان کے علاج لکھا ہے. وسوسے کا سب سے بہتر علاج یہ ہے, سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جائے. جتنا اس کی طرف توجہ کرتے جائیں گے اتنے زیادہ وسوسے بڑھتے جائیں گے. یعنی بعض اسلامی بھائیوں کو وسوسہ آتا ہے تو وہ اس کا جواب تلاش کرتے ہیں, اس کے پیچھے بڑھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے. پھر وہ وسوسوں پر وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں, جواب در جواب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اس سے جان نہیں چھوٹتی. وسوسے سے جان چھڑانے کا ایک بہترین ذریعہ نسخہ یہ بتایا گیا کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں. خیال آئے دوبارہ اپنا خیال نیکی کی طرف لے جائیں, نماز کی طرف لے جائیں, کسی اور معاملے میں وسوسہ آیا ہوا ہے اپنی توجہ کسی اور طرف لے جائیں. تو اس طرح اپنی جان اس سے آپ چھڑا سکتے ہیں کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں. اور امیر اہل سنت کا یہ رسالہ وسوسے اور اس کا علاج, اس کا بار بار مطالعہ کرتے رہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی وسوسے دور ہو جائیں گے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس طرح کی کئی وظائف جو ہیں اس رسالے کے اندر اور کے اندر لکھے ہوئے ہیں, ان کو پڑھتے رہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی وسوسے دور ہو جائیں گے. وعلى سيد المرسلين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله, صلاة والسلام عليك يا رسول الله, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله, صلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بابا بھی وسوسے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد. بادشاہ ہارون رشید ایک مرتبہ بیمار ہو گیا, بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی. اسی حالت میں 6 ماہ گزر گئے. ایک دن اسے پتا چلا کہ حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت اللہ القوی اس کے شہر میں جلوہ فرما ہوئے ہیں. بادشاہ نے اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی. جب آپ تشریف لائے تو اسے دیکھ کر فرمایا, فکر مت کرو, اللہ عز و جل کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت وہ تندرست ہو گیا. صلو علی الحبیب علی محمد. جو مرض لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو, کیا نسخہ شفا ہے, صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا ابھی وسوسے کے حوالے سے ایک سوال ہوا کہ نیکیاں کرتے ہیں تو وسوسہ مطلب آتے ہیں اور نیکی سے مطلب رک جاتے ہیں. تو آج کل جیسے یہ 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوا اور الحمدللہ عاشقان غوث پاک نعرے لگاتے ہیں, یا نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم, تو یہ بھی ایک وسوسہ عموماً بہت بڑھتا ہے نا کہ یہ یا غوث نہیں کہنا چاہیے. تو اس کے بارے میں وسوسہ کیسے دور کریں؟ اچھا, وہ پہلے تو ابھی جو اذان کے جواب کے تعلق سے کچھ سوال جواب ہوئے تھے, تو اس ضمن میں میری آواز آ رہی ہے؟ جی لبیک الحمدللہ. تو اس ضمن میں جواباً یہ الفاظ کچھ کان میں آئے میرے کہ جو اذان کے دوران گفتگو کرتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جانے کا خوف ہے, کیا ایسا کہا گیا؟ جی باپا اسی طرح کا کہا گیا. اچھا تو یہ مطلب کیونکہ مجھے جو یاد پڑتا وہ یہ ہے کہ بہار شریعت تیسرے حصے میں فتح و رضویہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ اذان کے دوران بات کرنے میں برے خاتمے کا خوف ہے. اب اگر میں نے جو کہا وہ درست ہے تو اس جملے اور ایمان سلب ہونے کا خوف ہے اس جملے میں فرق تو ہے, اگر بہار شریعت میں دیکھ لیا جائے ان دونوں کے معنی میں فرق ہے. اصل جو میں عرض کروں گا انشاءاللہ. جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس کا معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. بہار شریعت جلد اول. خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے, تو اگر ایمان سرب ہونے کا خوف ہے پڑھا ہو کہیں تو حرج نہیں ہے, ورنہ میں وضاحت کروں گا. بابا یہی ذہن میں تھا, تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہی صحیح ہے. بہار شریعت کے میرے ذہن میں تھا کہ ایمان ہونے کا خوف ہے. دراصل وہ احیاء العلوم کے مطالعے سے یہ سمجھ میں آیا تھا کہ برے خاتمے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو کفر پر موت ہو گئی, ایک تو برا خاتمہ یہ ہے, اور دوسرا برا خاتمہ یہ کہ ایمان نہ گیا لیکن یہ کہ وہ توبہ پر نہ مرا. تو اس طرح کا مضمون ہے کہ وہ مسلمان مرا مگر اللہ تعالی کی رضا نہ پا سکا اور توبہ کے بغیر یہ مر گیا, بری موت مر گیا. تو اس لیے وہ جملہ کہ ایمان سلب ہو جائے گا یہ ہیوی ہے, بہت ہیوی ہے. یہ میں نے کہا وضاحت آپ سے سیکھ لوں کچھ لے لوں یا پھر میں وضاحت کر دوں. جو آپ فرما رہے ہیں وہ درست ہے, اسی طرح میرے ذہن میں وہ تھا ایمان سلب ہونے والا جملہ. جی جی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا میں گناہوں سے توبہ بھی کروا دیں. مشکل کچھ ادھر ہی مسئلہ کیا کرتا ہے, مشکل کچھ آ گیا, کتابیں مسئلہ کیا کرتا ہے. باپا میں گناہوں سے توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی کروا لیں. منقول ہے کسی شہر میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک عقیدت مند رہا کرتا, اس سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہونے کا ارادہ بھی رکھ کر رکھا تھا. اسی غرض سے ایک روز وہ دور دراز کا سفر طے کر کر بغداد شریف پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا انتقال ہو چکا ہے. آخر اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک مزار شریف پر حاضری کا ارادہ کیا اور مزار شریف پر حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم اپنی قبر شریف سے نکلے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی توجہ سے نوازا اور اپنے سلسلے میں داخل فرما لیا. میٹھے میٹھے سوئم بھائیوں, غوث پاک کی کیا ہی شان ہے, آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول او بی وین کے ذریعے موجود سردار آباد میں عاشقان رسول آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. میں امیر السنت سے گزارش کرتا ہوں میں گناہوں سے توبہ بھی کروا دیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل بھی کروا لیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم توبة کرتا ہوں میں توبة کرتا ہوں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت تغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور کل قیامت میں توبہ کرنے والوں میں اٹھا مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان میں نے اپنا ہاتھ آپ کے طریقے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد آصف بات کر رہا ہوں گجراوالہ سے. کیا عورتیں اپنے کپڑوں پر نالائن پاک لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ عورتیں اپنے کپڑوں پر نالائن پاک لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ بات کر رہا ہوں گجراوالہ سے. کیا عورتیں اپنے کپڑوں پر نالائن پاک لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ محمد زمان اتاری مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ رحیم یار خان کا طالب علم ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کیا فوم والے گدے پر سونے کے نقصانات ہیں؟ فوم والے گدے پر سونے کے نقصانات, پہلے تو آپ نے وہ یا غوث جی بابا کہنے کے تعلق سے وسوسے جی بابا کرنے والوں کے لیے کچھ ارشاد فرمایا تھا. اس سلسلے میں کرامات مشکل کشا جو رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے اس کے آخر میں سوالن جواباً اس مسئلے کو کافی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. جنات کا بادشاہ میں بھی اس مسئلے پر کافی یعنی کہ تشفی بخش مواد موجود. تو اب یہ گیارہویں شریف ہے, اب وہ گیارہویں شریف میں ظاہر ہے کہ اس سے کام تو پریشانی ہے نا کہ وہ نیکیوں کا ایک زور بڑھ جاتا ہے ان دنوں. اب گیارہ مدنی مذاکرے گیارہویں شریف میں ہم کر ہی رہے نا, تو یہ کیا نیکیاں نہیں ہیں؟ جب یہ نیکیاں ہیں اور یقیناً نیکیاں, تو ایک نیکیاں یہ غوث پاک کی برکت سے گیارہویں شریف کے مہینے کی برکت سے ان میں اضافے کی صورت بنی نا کہ علم دین کے پھول کھلنے لگے. پھر یہ کہ ماشاء اللہ فیضان مدینہ میں سحری بھی ہوتی ہے غوث پاک کے اسال ثواب کے لیے, عاشقان غوث اعظم روزے بھی رکھتے ہیں. اب یہ سب باتیں شیطان کو پریشان کرنے والی ہے. اب یہ کہ وہ کیل کہاں گڑے گی جہاں نرم دیوار ہوگی, سخت دیوار میں گڑے گی نہیں. روزے کے بارے میں اور شیطان چھیڑے گا تو منہ کی کھائے گا, علم کے حلقوں اور مدنی مذاکروں کو چھیڑے گا تو بھی منہ کی کھائے گا کہ اس میں کیا علم دین کے حلقے ہیں. یہ تو اس نے بولا یا غوث کو پکڑ لو, یا غوث کہنا کیوں؟ تو اس میں آدمی کو چونکہ معلومات نہیں ہوتی تو یہاں تھوڑا پول ہوتی ہے تو کیل چلی جاتی ہے شیطان کی, تو انشاءاللہ اس کو بھی اپنے نکال لیں گے انشاءاللہ. ویسے باپا ایک بات, پچھلے کئی مدنی مذاکروں میں, بارہویں کے کئی مدنی مذاکروں میں اور ابھی بھی اس طرح کے وسوسے اور سوالات آتے ہیں, بڑی مطلب کہ ایک وہ میں اس سے ہمدردی کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بابا, مطلب کہ ایک چیز ہے کہ اس میں کوئی ایسی مطلب کہ بات نہیں ہے, یعنی کوئی ایسی روایت نہیں ہے, کوئی ایسی آیت نہیں ہے, کوئی ایسے اقوال نہیں ہے کہ جناب یہ نہیں کریں یہ نہیں کریں یا نہ بولیں یا نہ بولیں. تو کیوں مطلب کہ اس طرح کے خیالات اور وسوسوں میں آ کر انسان اپنے آپ کو پریشان کرے اور پھر ان وسوسوں کا کسی اور کے آگے بیان کر کے ان کو مطلب کہ پریشان کرنے کی کوشش کی جائے؟ بڑی مطلب کہ جب ایک شریعت ناجائز نہیں کہتی کسی چیز کو, بھائی وہ موٹا تھا اصول نہیں ہے, جب شریعت ایک چیز کو ناجائز نہیں کہتی تو کیا مطلب اس کو کیوں ہم ناجائز کہیں؟ کیا نیاز ہو گئے یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہو گئیں؟ آپ نے کئی مرتبہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے اور یا غوث کہنے کے حوالے سے یا رسول اللہ کہنے کے حوالے سے اور یہ اس میں شرک کے حوالے سے کہ اس میں شرک کی کیا بات ہے اور بدعت کے حوالے سے, تو میرا کہنا ہے کہ اتنی وضاحتوں کے بعد ایک عام آدمی کو تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یار واقعی یار یہ وسوسہ ہی ہے, باقی اس میں کچھ ہے نہیں, ساری دنیا میں یہ مدد کا نظام چل رہا ہے. کیا فرما دیں بابا؟ پر وسوسوں کی دنیا وسیع ہے, اس میں اگر اپنے شیطان کو لفٹ دیں گے اس میں غور کرتے رہیں گے تو یہ آگے جا کر وہ بڑھتے بڑھتے الوہیت تک لے جائے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ وسوسے دلائے گا اور دلاتا ہے, جبھی تو ایک تعداد ہے, اکثریت تو اللہ کو مانتی نہیں ہے نا, کفار کی اکثریت جیسا ماننے کا حق ہے ویسا نہیں مانتی اللہ تعالیٰ کو. اور ایسا بھی ایک گروہ پایا جاتا ہے جس کو ہم دہریہ بولتے ہیں, تو وہ دہریے جو ہوتے ہیں اپن انگلش میں کیا بولتے ہیں, کیمونسٹ نہیں ہے؟ نہیں نہیں, آج ان کا ایک لفظ ہے ایتھکس کر کے کوئی لفظ آتا ہے اس کا, یہاں ہمارے یو کے اسلام میں بیٹھے ہیں ان کو پراپر ورڈنگ آتی ہوگی. ایتھسٹ تو یہ ایک طبقہ, اب اسی طرح کے جو خدا کا انکار کرتے ہیں, ایسا ایک طبقہ دنیا میں پایا جاتا ہے کہ جو سرے سے اللہ تعالی کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے, یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ موجود ہی ہے ہی نہیں, اللہ کی ذات نہ, اللہ جیسا کچھ ہے ہی نہیں, معاذ اللہ نہ اللہ ہے ہی نہیں, انسان اس کی طاقت جیسا کچھ نہیں, بس نظریہ ان کا وجود. تو یہ ان کا یہ بھی ایک مخلوق پائی جاتی ہے اس دنیا میں, تو یہ کہ یہ بھی سب کیا وسوسوں کی وجہ سے ایسا نا کہ شیطان ان کو وسوسے ڈالے, خدا نہیں ہے یہ مان گئے تو کافر ہو گئے, اسلام سے خارج ہو گئے. تو کئی وسوسے سے جو اسلام سے اگر اس پر عمل کیا جائے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کسی کو اس لائن پہ لگا دیا کہ اپنے ہاتھ سے پتھر تراشو, بت بناؤ, اس کو پوجو, یہ تمہارا اللہ, یہ تمہارا خدا, یہ اس وسوسوں میں آ گئے تو یہ بھی اسلام سے خارج ہو گئے. اس طرح کسی کو سورج کے آگے سجدہ ریز کر دیا اور کسی کو آگ کی پوجا کے کام پر لگا دیا. تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کام پہ لگا دیتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. قرآن لیکن یہ ایسا مطلب ڈھیٹ ہے کہ یہ مایوس ہوتا ہی نہیں. یہ کسی طرح بھی دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اولیاء کرام کا دامن ہم نے تھاما تو یہ چھین رہا ہے ہم سے. صحابہ کرام کا دامن ہم نے تھاما تو یہ ہم سے چھڑا رہا ہے. تو یہ اپنے کام پہ لگا, ہم اپنے کام پہ لگے. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. شیطان تو کتنا زور لگا لے, ہم نہیں چھوڑیں گے انشاء اللہ. یہ تے ہے انشاء اللہ, اللہ کی مدد سے. ٹھیک ہے نا, ہم نہیں چھوڑیں گے. قرآن اور یہ کہ جو جن کو وسوسے ہیں, میں عرض کروں ان کی خدمت میں کہ کوئی نے کسی کو دور سے پکارنا یا کہہ کر, اس کی میں آپ کو عقلی دلیل دوں تو کہ اس وقت جیسے کہ آپ کا ملک ہمارا ملک پاکستان, ٹھیک ہے نا, اس سے کینیڈا جو ہے نا یہ دنیا کا دوسرا سرا ہے. آپ ابھی نمبر ڈائل کریں ریسیور پر, ریسیور اٹھائیں اور بات کریں کینیڈین سے کسی, یعنی کہ ہزاروں ہزاروں ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہوا کینیڈا میں کوئی شخص آپ کی آواز سن لے گا, یہ سائنسی کنیکشن کے ذریعے. تو پاکستان سے بغداد تو بہت قریب ہے, بغداد شریف تقریباً پاکستان سے باب المدینہ کراچی سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے میرے خیال میں, جبکہ کینیڈا جانے میں میرے 36 گھنٹے لگتے ہیں, 26 گھنٹے کم و بیش 25 گھنٹے لگتے ہیں کینیڈا جانے میں. اتنی دور ہے کینیڈا. تو وہ کینیڈا والا سائنسی کنیکشن کے ذریعے آواز سن لیتا ہے, کسی کو کوئی وسوسہ نہیں ہے. اور جہاں ہم نے اللہ کے نبی کو پکارا تو وسوسہ آ گیا, یا رسول اللہ کا شیطان آستینے چڑھا کے پہنچ گیا. جہاں ہم نے یا غوث کا شیطان کو قے ہو گئی, یہ دوڑتا ہوا آ گیا, اے یہ مت کو, یہ شرک ہے, یہ حرام ہے. تو کینیڈا میں اس کو پکار رہے ہو کینیڈا والے کو, ہیلو ہیلو مسٹر, ہیلو ہاؤ آر یو, فائن فائن. تو یہ جو آپ یہ ٹوٹو ٹوٹو کر رہے ہو, یہ شرک, اس کو کیوں یہ وسوسے نہیں آتے. تو یہ سب وسوسوں کا جال ہے, اس سے نکلو. اچھا ابھی بولیں گے کہ یہ تو عقلی دلیل نقلی, تو عقلی دلیل عقل والوں کو تو دی جاتی ہے. عقلی دلیل پر اعتراض کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ کیا قرآن کریم میں عقلی دلیلیں نہیں ہیں؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی پیاری مطلب ہے کہ وہ باتیں قرآن کریم میں نقل ہیں, آیتیں ہیں. سورج کو دیکھا تو یہ میرا خدا, یہ سب سمجھانے کے لیے. پھر یہ ڈوب گیا, نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا, یہ تو ڈوب جاتا ہے. تو یہ عقلی دلیل لیے تو کیا ہے؟ تو عقلی دلیل عقل والوں کو دی جاتی ہے, سمجھے. اور عقلی دلیل کی مخالفت کرنا, یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے, کون سی آیت سے ثابت ہے کہ عقلی دلیل مت مانا کرو؟ تو یہ بہرحال یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ یہ عقلی دلیل دی. تو نقلی دلیل بھی دیں گے انشاءاللہ. یہ نقلی مانا ڈپلیکیٹ مراد نہیں ہے. یہاں نقلی دلیل اس کو بولتے ہیں جو قرآن و حدیث سے دی جائے, وہ نقلی کہلاتی ہے. نقل کر کے, یعنی کہ منتقل کر کے یا لے کر سمجھو, وہ نقلی دلیل. تو یوں مطلب میں نے آپ کو آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کیا. اب لیجئے وہ شرعی دلیل, اور یہ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے آواز پکارنے کے لیے یا کہنے کے لیے, یہ فارمولا آپ کو بتانا ہوگا. جیسے کہ بعض یہ سنے جاتے ہیں کہ بھائی جب سنہری جالیوں کے پاس جائیں تو بے شک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں وہاں جا کر. تو پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے جالی سے چمٹ کر کیا جائے, اور بھیڑ ہوتی ہے تو وہ دیوار پہ لگ جاتا ہے آدمی, تو اب یا رسول اللہ بولے کہ نہیں بولے, آواز پہنچے گی نہیں پہنچے گی, تو یہ کوئی فاصلہ طے کرے نا. یا مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہے تو اب بولے کہ نہیں بولے, مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ آواز پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی. ارے اللہ کے بندو, ایک حدیث شریف ایسے ہی جن کو وسوسے آتے نا, انہیں وسوسوں والوں کے پیشواؤں کی کتابوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ مزار فائض الانوار پر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائض الانوار پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, وہ حاضری بھرتا ہے, وہاں حاضری دیتا ہے, اور جو کوئی دنیا میں جہاں کہیں درود شریف پڑھتا ہے وہ درود پاک پڑھنے والے کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے نے آپ کی بارگاہ میں درود شریف پیش کیا. اب آپ اس پر غور فرمائے کہ ایک وقت میں دنیا میں کتنے لوگ درود شریف پڑھتے ہوں گے, اور کیا ابھی کبھی زندگی میں آپ نے اپنے نام سے درود شریف پڑھا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا کہ الیاس درود شریف پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد, تو میں تو نہیں پڑھتا. یہ فرشتے کو نام بھی پتا ہے, اچھا پھر باپ کا نام بھی پتا ہے, دیکھو تو صحیح. تو دنیا میں ایک وقت میں لاکھوں درود شریف پڑھتے ہوتے ہیں, ہے نا. ہم جب جیسے اجتماع میں کھڑے ہو کر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, یہ بھی درود و سلام ہی ہے, درود شریف ہے. تو فرشتے وہ فرشتہ عرض کر رہا ہوگا نا, فلا فلا فلا فلا فلا فلا کا بیٹا فلا, یہ سب آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں, درود پاک پڑھ رہے ہیں. تو یہ پھر ایک جگہ نہیں ہوتا, پھر مدنی چینل پر جگہ جگہ بھی لوگ اس طرح ساتھ پڑھتے ہوں گے, تو فرشتہ ان کو بھی دیکھ لیتا ہے, ایک فرشتہ. تو یہ مطلب جب دربار کے غلام کی یہ شان ہے, تو شاہ رب الاشاہ خیر الانام کی کیا شان ہو. اس لیے وسوسوں میں نہ پڑے. اب رہا یہ کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کو یا کہہ کر بلانا یا کہنا اس کو, تو اس کی مثال بہت آسان سی ہے کہ اس میں وسوسے شیطان ڈالتا بھی نہیں ہے, کیوں یا اس کی دال گلے گی نہیں تو نہیں ڈالے گا. قبرستان جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اتنا تو سب کو آتا ہوگا شاید, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں والوں تم پر سلامتی ہو, یا اہل القبور, اے قبر والوں. یہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ تو قبرستان کتنی دور دور تک قبریں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, ایک ایک میل, دو دو میل, تین تین میل کے بھی قبرستان ہوتے ہیں. میاں جی قبرستان مرکز الاولیاء میں شاید پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان, اس کا چھیڑا نظر ہی نہیں آتا, اتنا بڑا قبرستان. تو کیا ایک ایک قبر پر جا کر آواز دو گے کہ السلام علیکم یا اہل القبر؟ تو یہ تو کوئی حدیثوں میں اس طرح کا مضمون نہیں ہے کہ اس کا پابند کیا گیا ہوگا ہر قبر پہ جا کر بولو. تو پھر بھی قبر تو ساؤنڈ پروف ہوتی ہے, بظاہر ساؤنڈ پروف ہوتی ہے, اتنی یعنی کہ مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے, چاروں طرف سے پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ اگر زمین پر بم بھی پھٹے تو اس کے اندر آواز نہ جائے, اتنے بڑے دھماکے کی. لیکن اللہ تعالی کی شان ہے کہ وہ جن قبر والوں کو سلام کیا جاتا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور, السلام علیکم یا اہل القبور, اللہ تعالی سب کو سلام پہنچا دیتا ہے, سب کو سنا دیتا ہے. تو قبر مرنے کے بعد مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم کی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. قصہ بدر میں جیسے وہ حدیث شریف مشہور جو ہے, ایک معروف حدیث, کہ جب دفن کر کے میت کو چلتے ہیں تو مردہ جانے والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے, آواز سنتا ہے, آہٹ, قدم کی آواز کتنی ہوتی یہ بھی سن رہا ہے, حالانکہ بظاہر ساؤنڈ پروف کوٹھڑی میں اس کو بند کیا ہوا ہے لیکن وہ سنتا ہے. پھر یہ کہ بدر میں ابو جہل وغیرہ جو بڑے بڑے کافر مارے گئے ان کو بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا اور کچھ اس طرح فرمایا نا کہ تم کو جو وعدہ کیا گیا تھا تم اس کو پہنچ گئے, اس طرح کا کچھ ارشاد فرمایا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے حیرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کافروں کے مردے جو اندر ہیں کیا یہ سنتے ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے, یعنی تم سے یہ بہتر آواز سنتے, اس طرح کا ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہم کو سمجھانے کے لیے. تو یوں کافر بھی سنتا ہے تو پھر یہ کہ گوشت پاک کیوں نہیں سنیں گے, اور فاصلے کی کہیں مقدار کوئی بتا دے کہ بھائی اتنے فاصلے سے پکار سکتے ہیں, جیسے قبر والوں کو سلام کرنے کی میں نے عرض کی تو بھائی اتنے فاصلے سے پکار سکتے ہیں, ایک میل سے, دو میل سے, تین میل سے, کتنے میل سے, اللہ تعالیٰ یہ کتنی دور تک سنا سکتا ہے؟ یہ آپ طے کر لیں, آپ کا کوئی خدا ہوگا تو بتا دے گا میرا خدا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس کی شان میں تو یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو جو ایک میل دور سے سنا سکتا ہو کروڑوں میل دور سے بھی سنا سکتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت اور سننے کی طاقت کی تو بات ہی کیا, کہ وہ ایک بار وہ تشریف فرماتے صحابہ کرام علیہ رضوان میں تو ایک دھماکے کی آواز ہوئی, یہ مضمون حدیث شریف پہ عرض کر رہا ہوں. تو ارشاد فرمایا کہ 70 سال پہلے یا 69 سال پہلے, شاید دو اس میں الفاظ ہیں, 70 سال پہلے یا 69 سال پہلے ایک چٹان جہنم میں لڑکائی گئی تھی اور وہ آج جہنم کے تلے پہنچی ہے, اس کا یہ دماغ. اب یہ 70 سال وہ گرنے کو لگی تو یہ کہ جہنم کتنی دور ہوگی, ساتوں زمینوں کے نیچے, ایک روایت کے مطابق جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے, اس کے یعنی کہ ایسی گہرائی میں کہ 70 سال میں وہ چٹان پہنچی. حالانکہ آسمان سے بہار شریعت لکھا آسمان سے انسانی سر برابر کوئی شیشے کا گولا, میٹل کا گولا ہے نا, گرے تو وہ صبح گرے تو شام تک زمین پر پہنچ جائے. حالانکہ زمین اور آسمان کا فاصلہ کم نہیں ہے, 500 سال کی راہ ہے. تو یہ کہ 70 سال کی راہ میں وہ گری, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سن لیا. اب مائلج کی پیمائش آپ کرتے رہے, 80 منن والے سوچن والے نہیں, ماننا جانتا الحمدللہ, ہم الحمدللہ ماننے والے لوگ ہیں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے اس کی عطا سے پھر اس کے بندے بھی دور دور سے سنیں گے اور سن کر داد رسی بھی فرمائیں گے, فریاد رسی بھی کریں گے. مسئلہ تو حل ہو گیا نا کہ سننے کا نہیں ہے مسئلہ یہاں پر, اور سن لیتے ہیں. تو اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے کرم سے ان کے غلام اور یہ ساری عطائیں ہو جائیں. اور حضرت نے ویسے اپنے سلام میں بڑا پیارا شعر لکھا نا, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پکارنا, حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن لینا, ان کا آواز پہنچانا یہ ان کی کرامت. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنی دور میدان جنگ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کو سن لینا, تو غلاموں کی آوازوں کا اس طرح ایک دوسرے تک پہنچانا اور پہنچ جانا, یہ سارے واقعات ملتے تھے نا بابا, وسوسے رہے کہاں, یہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا, کنفیوژن دور ہو جانی چاہیے میرا خیال ہے. اور بہت سارے مطلب اس کے تو نقلی دلائل بھی ہیں کہ روایتیں کافی ہیں اس میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ استغفر. نماز میں بھی تو السلام علیکا ایہا النبی جو کہتے ہیں, التحیات میں سب بھی کہتے ہیں السلام علیکا ایہا النبی, آپ کسی نے بھی معلوم کر لیں جو عربی جانتا ہو. تو اس کا مطلب تو یہی ہے, سلام السلام علیکا یا رسول اللہ, یہ اس کا مفہوم یہی بنے گا, سلام ہو یا نبی آپ پر, اے نبی یا نبی آپ پر سلام. یہ تو ہر ایک نماز میں پڑھتا ہے, اس کے بغیر آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نکالو گے تجویز کرو کیا پڑھنا چاہیے. تو سبھی ہی پڑھتے ہیں, جن کو وصول آتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم ایو نبی. اور شیطان پھر وسوتا ڈالتا ہے کہ یہ تو حکایتن ہے کہ وہ دہراتے ہیں یہ ہوا تھا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم جلد اول میں فرماتے ہیں کہ جب التحیات میں السلام علیکم ایو نبی کہے, اس وقت اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاضر تصور کر کے سلام پیش کرے. اب آپ نے یہ رسالہ جنات کا بادشاہ میں بڑے پیارا یہ ارشاد نقل کیا, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں وہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی ہیں, لہذا کہتے ہیں کہ آپ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں, یعنی زندوں ہی کی طرح با اختیار ہیں. تو یہاں مسائل اتنے رہتے نہیں ہیں, اور ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے اس سے پہلے بھی بہت سارے دلائل آپ کو اور ہم سب کو بیان کیے ہیں. بس یہ کہ اس نے اعتقاد اور پیار اور محبت کے ساتھ سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے آپ کی آواز آئی تھی احسان بھائی تھوڑی دیر پہلے, یہاں سے یاد رکھیے گا کہ تھوڑا سا ہمارے پاس اور آپ کے پاس ہے نا یہ 2-4 سیکنڈ کا ڈیلے ہے. وہ اس وقت بات چل رہی تھی, اس حوالے سے عرض کرنی تھی, وہ جو وہ اس وقت جو گفتگو چل رہی تھی اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو وسوسے یعنی جو باتیں کرتے ہیں نا اس طرح کیوں وسوسے ان کو آتے ہیں اور پھر وہ دوسروں کو وسوسے ڈالتے ہیں جو آپ سوال کر رہے تھے, تو اس میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ سورہ ناس کے اندر آخری سورت بالکل کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, پناہ ان سے مانگی کہ جو انسانوں کے سینے میں وسوسے ڈالتے ہیں وہ جنات سے اور انسان سے ہیں. تو اس کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح جنات کے اندر ایسے شیاطین ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں, اسی طرح انسانوں میں بھی ایسے شیطان ہوتے ہیں کہ جو ناصح بن کر نصیحت کرنے والے بن کر جو ہے وہ لوگوں کو وسوسے ڈالتے ہیں اور انہیں راہ سے دور کرتے ہیں. تو یہ جو افراد ہوتے ہیں اس طرح کے عمومی طور پہ جو باتیں کرتے ہیں حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پر دلائل موجود ہیں, دوسری طرف سمجھایا جا چکا ہے, بیان کیا جا چکا ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے جو گمراہ کن عقائد ہوتے ہیں ناصح بن کر کہ نہیں جی صرف اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ سب عطا کرتا ہے, سب دینے والا ہے, اس طرح وہ باتیں کر کے لوگوں کو جو گمراہ کرتے ہیں, تو قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگوں کا بیان موجود ہے کہ وہ خود بھی راہ سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی راہ سے ہٹانے کے لیے وہ وسوسے ان کے دل کے اندر ڈالتے ہیں. اور فرمایا پھر اس کی شرح کے اندر تفسیر کے اندر کہ جب ایسا کوئی بندہ سامنے آئے تو اس وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کے اس سے دور ہو جانا چاہیے تو وہ بھی دور ہو جائے گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو سن ولادت ہے یہ 471 ہجری ہے. شریف میں میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شیاطین جن کے مقابلے میں شیاطین انس یعنی انسان جو وسوسے ڈالنے والے شیاطین ہیں نا وہ زیادہ خطرناک ہیں. اس کی آواز پاپا آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی اچھا اچھا نہیں بول رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمہارا یہ کہ اب جس کو آپ جنات کا بادشاہ پڑھ لیجئے اور کرامت مشکل کشا پڑھ لیجئے انشاءاللہ آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ میرے کو آواز آتی ہے کنفیوژن ہوتا رہے نیٹ پرابلم. بابا آپ کی آواز بالکل صاف اور واضح ہے یہاں پر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الانی صلی اللہ تعالی علی محمد. واضح تو آپ حضرات کی آواز بھی ہے لیکن یہ کہ فاصلہ اصل میں دو چار سیکنڈ کے بعد جو ہے نا ہم کو یہاں ہماری آواز ہمیں پتہ چلتی ہے نا وہ آڈیو اور ویڈیو میں ڈیلے چل رہا ہے نا تو یہاں پر تھوڑی سی وہ پریکٹس ہماری پراپر پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ بھی کچھ کہنا چاہیں نا تو وہ یوں سمجھیے کہ بات ختم ہونے کے بعد دو تین سیکنڈ کا ڈیلے ہوتا ہے اور میں امید کرتا ہوں جو ہمارے ٹیکنیکل اسلامی بھائی ہیں وہ منچ پر بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کے ٹیکنیکل جو اس کے جو طریقہ کار ہے وہ سمجھا دیں گے کہ بعض اوقات نیٹ کی وجہ سے آڈیو اور ویڈیو کے اندر پرابلم آ جاتی ہے اسپیڈ کی وجہ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال سنائیے. مدنی بہار الحمدللہ ابھی سردار آباد سے ایک ایس ایم ایس موصول ہوا جو الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. سوالات تو سنائے تھے نا. آواز الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. مجھے غیر اللہ سے مدد مانگنے سے متعلق بہت وسوسے آتے تھے جو آج مدنی مذاکرہ دیکھ کر ختم ہو چکے ہیں. پیسان مدنی مذاکرہ پیسان مدنی مذاکرہ پیسان مدنی مذاکرہ. گدے پر وہ جو لیٹنے کے نقصانات فارم پر. بابا ہم سوالات دوبارہ چلا رہے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد آصف بات کر رہا ہوں گجراوالہ سے. کیا عورتیں اپنے کپڑوں پر نالائن پاک لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ محمد زمان اتاری مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ رحیم یار خان کا طالب علم ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کیا فوم والے گدے پر سونے کے نقصانات ہیں؟ نالے پاک عیسائی بہنیں بھی لگا سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ چار دیواری میں جیسے عیسائی بہنوں کے اجتماع ہوتے ہیں غیر مردوں کے سامنے لگا کر وہ نہ آئیں کہ اس طرح مطلب ہے کہ لوگوں کی نظر اٹھے گی. گھر میں محارم کے سامنے آنے میں بھی حرج نہیں ہے نالے پاک لگانے میں. اور فوم کے گدے لیں اس کے بارے میں تو خاص معلومات نہیں ہے. البتہ یہ کہ کمر کے لیے یہ مضر ہے کیونکہ اس میں کمر جو ہے نا وہ اسٹیٹ نہیں رہتی. اسٹیٹ جب بھی سوئے نا کمر سیدھی رہنی چاہیے. جیسے کہ چٹائی پر سونا یا ننگے فرش پر سونا یا صرف دری بچھا لی چادر بچھا لی اس طرح سونے سے کمر کو راحت ملتی ہے درد جس کو کمر کا ہو جاتا ہے اس کو پھر ڈاکٹر یہی مشورہ دیتا ہے کہ اب فوم کے گدے لٹاؤ، لکڑی کے تختے پہ آؤ، تو اس سے پہلے سگے مدینہ کی مان کر چٹائی پہ آؤ، انشاءاللہ فائدہ اٹھاؤ. تو فوم کے گدے میں ظاہر ہے کمر کمان کی طرح ٹیڑھی ہو جاتی ہوگی، ڈس بیلنس بدن جو ڈس بیلنس ہوتا رہے گا فوم کے گدیلوں پر. یا اسی طرح کوئی نرم روئی کے گدیلے بھی آتے ہیں، روئی کیا بولتے ہیں اس کو، ایک روئی آتی ہے، نہیں نہیں وہ روئی آتی ہے جو دھس جاتا ہے، ہاں پوچھا پوچھا بل نرم نرم روئی ہوتی ہے، پولیسٹر ٹائپ کی وہ کوٹن ہوتی ہے، پولیسٹر کوٹن کے ساتھ ہوتی ہے، پولیسٹر پولیسٹر ہمارے پہلے اس کو چکلی والی چکلی روئی کہتے تھے نا، اس کی شکل و صورت میں اور ابھی یہ ترقی ہو گئی ہے، نہیں وہ تو شکل لیکن وہ جیسے کہ وہ نرم نرم جیسے کہ وہ چیڑیا کے پر ہوتے ہیں نا، جی ہاں جی وہ اسی طرح کی روئی ہوتی تھی، اور اب اس کے اندر آدمی ویسے ہی جاتا ہے اور اندر دھنس جاتا ہے، جی جی تو وہ بے چین بے چین نہیں کیسے نیند آتی ہے، بلکہ لوگ اب تو یہ تکیے بھی اسی طرح کے ہیں، گدلے بھی اسی طرح کے، اب تو اس طرح کی اسٹولیں بھی آئی ہیں، اسٹول دینے کیا مطلب اتنا بڑا وہ بنا ہوا ہوتا ہے کچھ اس میں بیٹھے تو آدمی وہ کرسی بن جاتا ہے، وہ جانا بیٹھے نا شراب پڑے نیچے گھبرا گیا، شرارتوں میں بٹاتے بھی ہوں گے بچے کیا، آئیے تشریف رکھیے، تو تشریف رکھیے وہ ہما کر کے مارے گا، یہ بھی دیکھا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آ رہی ہے خیر تو ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ فزیکلی کیا کہنا فزیکلی بول سکتے ہیں فزیکلی مناسب نہیں ہے، انفٹ کرنے والا، ہاں اور یہ ویسے بھی دیکھیں اس کے بعد میڈیکیٹڈ جو فارم کے گدے آئے ہیں یہ اس بات کو مطلب پروف کرتے ہیں کہ وہ جو تھے اس سے اتنا مطلب کہ آدمی کے مطلب بیک بون پرابلم بھی ہو جاتا ہے، اسپائنل کورڈ پرابلم بھی ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، بدن میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے، تو ہارڈ ٹائپ کے گدے پھر بنے ایسے ہارڈ کے وضو ہارڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی میڈیکیٹڈ گدے بنے تاکہ یہ کمر کے اور جوڑوں کے درد میں وہ سپورٹ کریں، تو یہ ایک جو امیر علیہ السنہ نے فرمایا کہ یہ فرشی طور پر جو سونے کا انداز ہے اس سے دیکھا جائے، اگر آپ کو عادت نہیں ہے تو میں مشورہ دوں گا کہ عادت بنائیے اور ایک دو دفعہ ٹرائی کیجئے کہ یہ جو فرش ہے نا فرش یہ بھی ایک طرح سے آپ کے بدن کو دباتا ہے، یعنی آپ کے پاؤں میں اگر کھینچاؤ ہے یا کمر میں کھینچاؤ یا بدن میں کھینچاؤ ہے تو بعض اوقات آپ فرش پر سو کے دیکھیں یہ کھینچاؤ جو ہے نا آپ کا دور ہو جائے گا، کہ جب ہم کروٹیں لیں گے نا تو یہ ہارڈ اتنی ہوتی ہے زمین کہ یہ مطلب کہ جیسے کہ ہمارے بدن کو خود یہ دبا دیتی ہے، مساج کر دیتی ہے، اور کافی مرتبہ پاؤں کے درد اور یہ جیسے رانوں پر درد ہو، یہ کمر اور یہ سائڈوں میں درد ہوتا ہے تو یہ عموماً فرش پر سونے کی وجہ سے یہ درد سے نجات ملتی ہے. میرے رشتہ دار ہیں برسوں ان کو مطلب کہ کمر میں پیچھے کی طرف درد تھا، مجھے کہتے تھے میں نے بہت روپیہ خرچ کیا اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، پیسہ بھی ان کے پاس لیکن وہ نہیں درد صحیح ہو رہا تھا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مندی مکر فیضان مدینہ میں آخری اشرے کا اتقاف کیا 10 دن کا، آنے سے پہلے یہی تھا کہ یار میرے کو گدا نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا تو میرے کمر کا درد بڑھ جائے گا، اب یہ آئے تو مسجد میں فرش پر سوئے، جب گئے تو کمر کا درد گیا آگے پیچھے، اور الحمدللہ آج تک برسوں گزر گئے، کوئی سات آٹھ سال پرانی بات کر رہا ہوں، ان کی کمر میں درد نہیں ہے الحمدللہ اس وجہ، تو یہ اتقاف کی بھی بہاریں ہیں اور یہ فرشی نشیش فرشی جو انداز ہے سونے کا اس کا بھی ایک منفرد یہ ایک مجھے بہار ملی تھی. مدنی انعام بھی ہے کہ چٹائی پر سوئے، مدنی انعام آپ میں سے کہ مدنی انعام ہے، اور چٹائی پر سونا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہاں ترغیباً میں عرض کر دو کہ بعض اوقات فرش پر سونے کے حوالے سے ہم کہتے ہیں نا تو اسلامی بھائیوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی، شروع میں آپ کو نیند نہیں آئے گی، ایک دو تین مرتبہ شاید ایسے ایسے جس کو چٹائی پر یا فرش پر سونے کا وہ عادی ہے نا اس کو مطلب کہ یہ نرم نرم گدلوں پر نیند نہیں آئے گی، وہ مطلب وہ اٹھنے کے بعد ایسا لے گا جیسے میں سویا نہیں ہوں، بابا اس کی آنکھ کھلتی رہے گی، مجھے تجربہ ہے تو لیکن وہ بابا وہ آدمی پھر اس کیفیت میں ڈھل جاتا ہے. تو یہ جو زمین پر چٹائی پر سونا ہے نا, یہ شروع میں ایسا لگے گا کہ نیند نہیں آ رہی, لیکن آپ کو ایک دو دن میں ہی ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ تعالی, اور مدینہ مدینہ ترکیب ہوگی, اور پھر آپ کو بڑی امید ہے کہ آرام دہ نیند آئے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی. بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد. سبحان اللہ, آپ تو جھنڈے بھی بغدادی آ گئے. سبحان اللہ, آج تو انہیں کہ جلوس میں جھنڈے لایا دیوانہ. غوث کی آمد مرحبا. میں بھی اب مولا کیا کروں, ابھی کیسے رکو اس کو. دیوانہ جوش میں تھا, پھر کر کسی نے ہوش دلا دیا ان کو کہ آمد کا مہینہ نہیں ہے یہ. تو غوث پاکی عظمت مرحبا ہو گیا. اے بس وہ دیوان کی ہے, وہ عشق دے چل رہے نمبر لے گئے. عقل مندہ اے وہی عمرہ گالیاں. آج ماشاء اللہ جلوس ہے غوثیہ میں, بغدادی جھنڈوں میں جلوس کا انتظار کرتا ہوتا ہوں. جلوس سے الحمدللہ بڑا دل خوش ہوتا ہے, مگر ابھی حسرت ہے کہ کوئی ایسے دو چار جوشیلے غوثیہ دیوانے ملے نا یار, زور زور پہ نعرے لگائے. اور پھر یہ کہ جب نعت پڑھنے والا جو ہے نا, جس کے ہاتھ میں لاؤڈ اسپیکر اور مائک ہوتا ہے, وہ عوام میں مائک کا وہ بھونگڑا جو ہے نا عوام میں کر دیں, تو پھر وہ آواز پکڑے گا اس کی, تو ہم لوگ سنیں گے, ہم کو ذرا روحانی سرور ملے گا, کیونکہ وہ نعرہ بولے لگا تھا آواز تو آتی نہیں ہے جواب کی. ابا یہاں سنا دیتے ہیں, قبضہ ناس فون کا ہوگا, یہاں سنا دیتے ہیں. ایک دو دوسرے اگر اضافی وہ کیا مائک بولتے, کیا بولتے ہیں, ہاں جنرل آڈیو, اگر یہ ہمارے مدنی چینل والے ہم پردیسیوں پر ریم کریں تو ہم پردیسی ہیں. مدنی چینل کی قدر ہم سے پوچھو جو دور رہتے ہیں ان سے, کہ یہی ہمارا مدنی ماحول ہے مدنی چینل. تو اس میں ذرا یہ مدنی چینل والے بھولیں گے نہیں تو توجہ فرمائیں گے نا, تو لاکھوں کی دل جوئی کی نیت کر لے. چلیے پہلی آپ کی دل جوئی ہوگی اور لاکھوں ناظرین کی دل جوئی ہوگی, یہ بھی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ثواب ملے گا. اب انشاءاللہ کہ یہ نعرہ لگانے جواب دینے والوں کا ہوا, جس کو آپ لوگ ریپلائی بولتے ہیں, ریپلائی آنی چاہیے زوردار جواب دینا. جوشیلے تو نعرے سے بھی آپ کو مل نہیں رہ لگتا, ذرا پورے جوش انداز میں نعرے لگائیں. سلطان ولایت, سلطان ولایت, حکومت کی حمایت, حکومت کی حراست, سلطہ پر شرافت, یا کرامت, شریعت, طریقت, رحمت, اللہ کی رحمت, رب کی نعمت, رب کی نعمت, سایہ سے نعرہ لگانا آتا ہے کہ نہیں غوث پاک کا نیا نیا نئے نئے نعرے جو ایجاد ہوئے آج کل جی جاری ہوئے آج کل حیدرآباد امید ہے مائک بھی ہوگا آواز پہنچ رہی ہے جی جی ایسا دو نام مزید پکارے جا رہے ہیں بغداد کے ٹکٹ بدنی تربیتی کورس نام ہے ساجد علی اتاری بن حاجی غلام فرید ماشاء اللہ لبے تشریف لائی تال نیو کراچی سے تعلق رکھنے والے محمد عارف بن عبد العزیز محمد عارف بن عبد العزیز ماشاء اللہ تال تال تعال تعال تعال تعال صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بپا سردار آباد والے بھی نعرے جانتے ہیں بپا ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عمران حسین عطاری درجہ ثانیہ جامعت المدینہ ڈھاکہ بنگلہ دیش سے کہہ رہا ہوں پیارے باپا جان ہمارے یہاں پر لنگی یعنی تہبند پہننے کا رواج ہے بعض مزدور حضرات کام کرتے وقت گرمی کی وجہ سے لنگی اوپر کر لیتے ہیں یہاں تک کہ گھٹنے اور بعض اوقات رانے بھی ظاہر ہوتی ہے اگر انہیں سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم گرمی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں ان کا ایسا کرنا کیسا رہنمائی فرما دے جزاک اللہ الخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دارالستائل سنت یہ حرام ہے بابا گھٹنے ستر میں داخل ہیں تو گھٹنوں کا ظاہر کرنا یہ حرام اس سے زیادہ جو ہے وہ رانوں کا ظاہر کرنا یہ حرام ہے تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے چاہے گرمی ہو ان کو چھپانا لازم ہوگا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام نام محمد مدثر عطاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ پاپا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند کھجورے لے کر اس پر غوث پاک کے 11 نام پڑھ کر دم کریں تو پیٹ کے امراض سے شفا مل جاتی ہے، اور قصیدہ غوثیہ کا ورد قوت حفظہ کو بڑھاتا ہے، تو غوث پاک کا نام لینا ضروری ہے؟ اللہ کا نام پڑھ کر دم کریں تو شفا نہیں ملے گی؟ پاپا اس سوال کا جواب ضرور ارشاد فرمائیں. السلام علیکم. یہ بھی شاید وسوسوں ہی کا ایک وسوسوں ہی کی صورت ہے کہ غوث پاک کا نام لینا کیوں ضروری ہے، کیا اللہ کا نام پڑھ کر دم کریں تو شفا نہیں ملے گی؟ تو پھر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی کیوں ضروری ہے؟ کونے میں چپکے اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیجئے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو ٹھیک کر دے، بخار چڑھا ہے صحیح کر دے، ابو کو کینسر ہو گیا ہے میں کہیں نہیں جاتا، ڈاکٹر کیا بیچتا ہے، یا اللہ تو ہی تو شفا دیتا ہے تو دے دے شفا. تو بولو گے اے ڈاکٹر وسیلہ ہے، وسیلہ ہے نا، ڈاکٹر کا وسیلہ سمجھ میں آتا ہے، میرے مرشد غوث پاک کا وسیلہ سمجھ میں نہیں آتا. ایسا نہیں کرو. تو یہ میں نے آپ کو چوٹ لگانے کے لیے کہا، اور یہ وہ چوٹ ہے جو عقلی دلیل اور عقل والوں کی سمجھ میں آتی ہے، اور بات اپنے عقل والوں سے ہی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی نے یہ وسائل رکھے، یہ ذرائع رکھے ہیں، تو ہم جو یہ غوث پاک کا نام لیتے ہیں یہ ایک شفا کا ذریعہ بنتا ہے، ورنہ حقیقت میں شفا اللہ دیتا ہے. ڈاکٹر سر پٹک پٹک کے مر جاتے ہیں، بخار نہیں اترتا اور مریض موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا ڈاکٹر کے پاس علاج ہی نہیں ہے، تو یہ بولتے ہیں یہ لا علاج ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں سب کا علاج بھی اتارا ہے، الا یعنی سوائے موت اور بڑھاپے کے. تو یہ بیماریاں ڈاکٹر لا علاج بولتا ہے، ڈاکٹر کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، لا علاج نہ بولنا چاہیے کہ کوئی بیماری لا علاج جب نہیں ہے، حدیث شریف میں آ گیا تو ڈاکٹر کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کا علاج ہماری ڈاکٹری میں ابھی تک دریافت نہیں ہوا. جب میری معلومات مطلب میرے بس میں اس کا علاج نہیں ہے یا مجھے اس کا علاج معلوم نہیں ہے، مگر یہ مولانا پر لوگ کریٹیسائز تو کرتے ہیں کہ مولانا یوں بولتے ہیں یوں بولتے ہیں، حالانکہ مولانا بول دیتے ہیں کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر شاید بولتے ہوئے جھجکے گا کہ میرے پاس علاج نہیں ہے، اس نے ٹھا کر کے بول دینا یہ مرض ہی لا علاج ہے. مگر سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے، ایسے خدا ترس ڈاکٹر بھی ہوتے ہوں گے کہ جو اپنے سے بڑے ڈاکٹر کی طرف ریفر کر دیتے ہوں گے کہ بھائی اس کا علاج آپ کا وہاں ہوگا، میرے بس میں نہیں ہے، یا کسی بھی خوبصورت الفاظ میں ہو اس طرح بھیج دیتے ہوں گے. اور بعض ڈاکٹر ہے کہ وہ دھکے کھلاتے رہتے ہوں گے، پیسے کھینچتے رہتے ہوں گے. تو اس لیے مریضوں پر رحم کرنا چاہیے. پھر یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس علاج مانگتے ہیں تو غوث پاک کے پاس علاج مانگنے میں کیا حرج ہے؟ تو یہ غوث پاک حقیقت میں شفا نہیں دیتے، شفا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، غوث پاک اس کا ذریعہ بنتے ہیں، غوث پاک کے نام کی برکت سے شفا ملتی ہے. تو یہ حقیقت میں وسیلہ ہے، غوث پاک کے نام کا دم جو ہے یہ وسیلہ ہے. غوث پاک کے ایک غلام کی بات کروں، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید کا بیان ہے کہ میں کہیں ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں کوئی مطلب ڈاکٹر یا دوا یا میڈیکل اسٹور وغیرہ مشکل تھا، کہیں سفر پہ تھا اور میرے سر میں بہت درد ہوا، اب میں چاہوں ٹھیک نہ ہوئے، مجھے ایک دم ذہن میں آیا، میں نے تو کاغذ کا ٹکڑا لیا اور میرا پیرو مرشد حضرت مولانا سردار احمد صاحب کا نام لکھ لیا اس پر, نام لکھ کر کاغذ کو لپیٹ کر اپنے سر پہ باندھ لیا, میرے سر کا درد چلا گیا. تب یہاں کون بولے گا اللہ کا نام کیوں نہیں لکھا؟ تو بس وہی بات ہے کہ ٹیبلٹ کیوں اتاری, گولی کیوں کھائی؟ تو برہان ڈاکٹر کے پاس کیوں جا کے بولے ڈاکٹر صاحب طبیعت بہت خراب ہے, ڈاکٹر صاحب آپ پیسوں کو مت دیکھو, پیسے میرے پاس بہت ہے, بس میرا علاج کر دو. ڈاکٹر بولے یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ, وہ جھک مار کے سارے ٹیسٹ کرواتے ہو. ڈاکٹر بولے گا چھری تیار ہے آ جا, ڈاکٹر صاحب آپریشن کر دو, میں حاضر ہوں, میرا مرض دور ہو جائے. ڈاکٹر جو بولے کرنا, ہم بولے تو آپ کو وسوسے کھا جاتے ہیں. تو یہ شیطان کے وسوسے, یہ سب وسیلے, وسیلوں کے بغیر تو نظام کیسا چلے گا. میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناؤں, بخاری شریف جلد اول صفحہ 346 حدیث نمبر 1010, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے ہیں اللہم انا کنا نتوصل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوصل الیک بام نبی فسقنا. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا, اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا. تو لوگ سیراب کیے جاتے تھے, نہ بارش ہو جاتی تھی. یہاں بخاری شریف کی حدیث آپ نے سنی, تو یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے کیا ضرورت تھی, اور فاروق اعظم جیسے صحابی قطعی جنتی یقینی جنتی اشرہ مبشرہ میں سے جو گئے, یہ حضرت عباس کے پاس کیوں آتے اور ان کو کسی نے کیوں مشورہ نہیں دیا کہ حضرت عباس کیا بارش برسائیں گے, اللہ تعالیٰ سے بارش کی درخواست کر دیں آپ. تو حضرت عباس کا وسیلہ کیوں پکڑتے؟ تو یہ بخاری شریف کی حدیث, تو اس لیے پیارے سائیں بھائی یہ وسوسے ہیں, ان وسوسوں کی طرف آپ توجہ نہ دیں. اس طرح کے اور بہت سارے مطلب, یعنی کہ بہت ساری روایتیں اس طرح کی کہ جو اللہ تعالی سے براہ راست اس کا نام لے کر کام نہیں کیا بلکہ کسی اور ذریعے سے کام کیا. شفا شریف الشفا بے احوال المصطفیٰ, یہ بہت مشہور کتاب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور اس میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں شل ہو گیا, سن ہو گیا. کسی نے ان سے عرض کیا کہ اپنی سب سے پیاری ہستی کو یاد کیجئے, جس سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہو ان کو یاد کیجئے, آپ کا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے زور سے پکارا یا محمد, اسی وقت آپ کا پاؤں کھل گیا. شواہد الحق میں علامہ جامی قدس سرہ السامی بڑی پیاری حکایت نقل کرتے ہیں. شہر فاس, یہ ایک نام ہے شہر کا فاس, شاید ایران کا شہر ہے فاس. فاس مغربی ملک ہے, جی مغرب کے اندر ہے یہ فاس. اچھا مغربی ممالک میں جی فاس. تو وہاں ایک عاشق رسول خاتون رہا کرتی تھی. اس کو جب بھی کوئی پریشانی درپیش ہوتی تو وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر اور آنکھیں بند کر کے کہتی, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ تعالی اس نام مبارک کی برکت سے اس کی پریشانی دور کر دیتا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے کسی قریبی رشتہ دار نے اس کو خواب میں دیکھ کر دریافت کیا, اے پھوپھی, پھوپھی جان قبر میں بطور امتحان آنے والے دو فرشتے منکر نکیر آپ نے دیکھے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, دیوانوں کے تو انداز ہی نرالے ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا, ہاں ہاں میرے پاس تشریف لائے. یوں ہی میں نے ان کو دیکھا تو آنکھیں بند کر کے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا, محمد. میں نے جب یہ کہہ کر ہاتھ منہ سے ہٹائے تو قبر میں سے وہ تشریف لے جا چکے سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام محمد صلی علی, آنکھوں کی دیا دل کی جلا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی کو بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تفسیر اسامی مشہور تفسیر ہے, اس میں ایک بڑی پیاری بڑا پیارا مدنی پھول ہے اور اس میں یہ میرا گھر دیوانوں کے تو کام کی, بہت کام کی ہے, سب مسلمانوں کے کام کی, تو بہت سو کو معلوم بھی ہوگی. چنانچہ تفسیر صابی سورہ کہف کی تفسیر میں ارشاد ہوتا ہے, حضرت سیدنا خضر یعنی کہ صاحب تفسیر صابی فرماتے ہیں, حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ابو العباس, نام بلیا, والد کا نام ملکان جبکہ لقب خضر ہے, اور خضر کے معنی ہے سبز چیز. اے سبز امامے والو, سبز جنگے والو, خضر کے معنی ہے سبز شے, سبز چیز. حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا, کیونکہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں. اگرچہ علماء اختلاف کرتے ہیں, میرے آقا اعلی حضرت کی تحقیق ہے کہ آپ نبی, تو چونکہ نبی تھے اس لیے معجزہ. تو آپ کا معجزہ یہ کہ جہاں تشریف فرما ہوتے وہاں آپ کی برکت سے ہریالی یعنی ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی, سبز سبز گھاس اگ جاتی تھی, اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے. بعض عارفین نے فرمایا ہے, یعنی بعض بزرگوں نے فرمایا ہے, جو مسلمان, دیکھو اب بڑے کام کی باتیں, ہو سکے تو لکھ لیجئے گا, جو مسلمان حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا اور ان کے والد کا نام, آپ کی کنیت اور لقب یعنی ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر یاد رکھے گا, انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو بہت سو کو یاد ہوگا, کس کس کو یاد ہے؟ حاضرین بتا چکا ہے کس کس کو یاد ہے؟ بہت تھوڑوں کو یاد ہے. یہ وہ ہوں گے جن کا مطالعہ وسیع ہوگا. ماشاءاللہ پھر بھی کافی ہے. اب جنہوں نے لکھ لیا ہوگا ان کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ نیٹ پر جو موجود ہے سردار آباد والے بھی آج اٹھا رہے ہیں. نہیں ان کو یاد ہے اس لیے اٹھا رہے ہیں, نیٹ پر اپنے آپ کو دیکھ کر کنفرم کر رہے ہیں کہ میں ہی ہوں. یہ ماسٹر شاٹ دکھائیں اس کا. بابا آج او بی وین کے ذریعے یہ ہمارے ساتھ براہ راست ہے. اچھا او بی وین کے ذریعے بابا نیٹ والے بھی ہیں, وہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بابا ہم ان کو دکھا رہے ہیں باب الاسلام والوں کو ابھی آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیوں اٹھا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں, معلوم بھی ہے نہیں. بابا نواب شاہ والے ہیں, ہاتھ ہلا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اپنا کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم ہیں, ہم ماں بدولت. اب یہ کہ جن کو نام یاد ہے وہ ہاتھ اٹھا لیا, سر بھی ہلاتے رہے تاکہ کچھ تشفی ہو جائے کہ آپ کو یاد بھی ہے. پپا سر ہل رہے ہیں. سردار آباد والے بھی سر ہلا دیں بھائی. ایک سر ہلا رہا ہے صرف ایک. سر بھائی کیا ہے؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. آئیے یاد کر لیجیے اس کو. ابو العباس ابو العباس بلیا بلیا بن ملکان بن ملکان الخضر الخضر ابو العباس ابو العباس بلیا بلیا بن ملکان بن ملکان الخضر الخضر ابو العباس بلیا ابو العباس بلیا بن ملکان بن ملکان الخضر الخضر ابو العباس بلیا بن ملکان ابو العباس بلیا بن ملکان ابو العباس بلیا بن ملکان ابو العباس بلیا بن ملکان ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر. بابا مدنی چینل کے اسکرین پر ہونا چاہیے. کل ہو سکتا ہے کہ کارکردگی لے لیجیے آپ لوگوں سے. مدنی امتحان بغدادی امتحان. سبحان اللہ. بابا یہی سے مدینہ یہی سے بغداد. خاتمہ ایمان پر ہوگا. اتنا پیارا یہ مدنی پھول ہے تو یہ تو یاد کرنے جیسا ہے نا. خرچہ بھی نہیں اس میں کوئی, سستا بھی ہے. سستا بھی مفت آسان ہے. یہ لکھا ہے دیکھو مدنی چینل پر بھی اسکرین پر مگر بغیر اعراب ہے بڑا دشوار. کمپیوٹر سے دیر لگتی ہے اور صفائی. اعراب والا بھیج دینا, اعراب والا وہ انلارج کر کے اس پہ چلائیے اسکرین پر تاکہ عوام پڑھ سکے. اور ابو العباس کا الف بھی غائب ہو گیا اس میں جلدی میں, وہ اس کی غلطی ہو گئی ہے کمپوزنگ کی. اعراب تو نہیں آ سکیں گے, تھوڑا اس کو بڑا کر رہے ہیں ہم. نہیں ہم مطلب یعنی کہ بھیج رہے ہیں آپ کو, میل کر رہے ہیں انشاءاللہ. بھائی عجائب القرآن میں واپس لکھا ہے کہ بلیا جو ان کا نام تھا عربی میں اس کا ترجمہ احمد ہے. المدینہ واہ. ایک وہ حدیث شریف ابن ماجہ شریف کی بہت پیاری پیش کی جاتی ہے. یہ سوال میں نے دراصل وہ پڑھ لیا تھا, مجھے بھیجتے نا سوالات تو علمیہ سے جواب لے لیا تھا میں نے, تو کافی انہوں نے تو بہت مواد بھیج دیا, اتنا میں نہیں پڑھ رہا, چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں. ابن ماجہ شریف میں سہل بن ابی سہل اور محمد بن اسماعیل نے عبد السلام بن صالح ابو سلط حروی سے انہوں نے علی بن موسیٰ رضا سے علی بن موسیٰ رضا سے انہوں نے اپنے والد موسیٰ رضا سے انہوں نے جعفر بن محمد سے انہوں نے اپنے والد محمد سے انہوں نے علی بن حسین سے، انہوں نے اپنے والد امام حسین سے، انہوں نے علی بن ابی طالب سے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل سے پہچاننے، زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے. حضرت سیدنا ابو سلط حروی علیہ رحمۃ اللہ القبی کہ جو کہ راویوں میں سے راوی ہیں، تو یہ فرماتے ہیں لو قوریا حاضل اسناد علی مجنون لبرا، لو قوریا حاضل اسناد علی مجنون لبرا، یعنی یہ سند اگر کسی مجنون یعنی پاگل پر پڑھی جائے تو وہ اچھا ہو جائے. اب اس سند میں کیا ہے، بزرگوں کے نام بھی تو ہیں، ہے نا؟ جب یہ اتنی لمبی سند پڑھ کے آپ کو سنائی نا، سہل بن ابی سہل اور محمد بن اسماعیل نے عبد السلام بن صالح ابو سلط عربی سے، انہوں نے علی بن موسیٰ رضا سے، انہوں نے اپنے والد موسیٰ رضا سے، انہوں نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد محمد سے، انہوں نے علی بن حسین سے، انہوں نے اپنے والد امام حسین سے، انہوں نے علی بن ابی طالب سے. تو یہ سند کہلاتی ہے. تو یہ سارے نام اگر پڑھ لیے جائیں جیسے جو بیان کیے گئے پاگل پر، تو پاگل اچھا ہو جائے. یہ ابو سلط الحروی جو ہیں بابا، ابو سلط الحروی حروی، ان سے جی ان کے اوپر کے راوی، جی ان سے اوپر کے جو راوی ہیں یہ ان کے بارے میں ہیں، کیونکہ وہ علی بن موسیٰ رضا جو ہیں یہ اہل بیت اطہار کی سند یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہاں سے جتنے بھی نام یہ اہل بیت اطہار کے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک، تو اس نام کے حوالے سے سیدی اعلی حضرت نے بھی نقل کیا کہ یہ جتنے نام ہیں سارے یہ اگر پڑھ کے کسی مجنون پہ پڑھے جائیں تو یہ شفا مل جائے گی. یہ جو راوی ہیں ابو سلط الحروی، انہوں نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو جتنے بھی راوی اوپر جا رہے ہیں ان کو پڑھیں اور مجنون پہ پڑھ کے دم کر دیں، اس کو شفا مل جائے گی. یعنی یہ نام پڑھنے ہیں علی بن موسیٰ رضا سے، یعنی علی بن موسیٰ رضا، موسیٰ رضا، جعفر بن محمد، محمد، علی بن حسین، امام حسین، علی بن ابی طالب، غالباً یہ نام پڑھیں گے تو مجنون شفایاب ہوگا. جی باپا یہی ہے، فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی یہی ذکر کیا ہے. جی اچھا وہ یہاں رسول اللہ کہنے کی بھی قید رہے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں؟ نہیں رہے گی، کیونکہ یہ اسناد پڑھنی ہے نا، اسناد یہ ہیں. نہیں اسناد میں تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی آئے گا اور جبریل امین کا نام بھی آئے گا، کیونکہ سند پوری جبریل امین تک جا رہی ہے. سارے کے سارے یہ راوی جبریل امین کا تذکرہ نہیں ہے، فتاوی رضویہ میں ہے. اچھا ہاں، تو بس وہ علمیہ والوں نے کسی کتاب سے نکالا ہوگا نا، ابن ماجہ کتاب السنہ باب فی الایمان حدیث نمبر 65. یا ہو سکتا ہے کوئی کتابت میں مجھے رہ گیا اس میں کمپوزنگ میں. ہمارا مسئلہ حل ہے نا کہ غوث پاک کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کے نام کی برکت سے شفا مل سکتی ہے. پھر اسماء اصحاب کہف کی برکتیں، علماء مدینہ جو ساتھ تھے ان کے ناموں کی برکتیں، پھر اس کے دلائل بہت ہے. پھر اس روایت جو اس سوال کے تحت، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاپا وہ محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ ان کے مرید نے جو ہے وہ نام لکھ کر اپنے سر پر باندھ لیا تو ان کو شفا مل گئی تھی، تو شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے کے ایک بزرگ ہیں، سندھ کے وہ صوفی بزرگ تھے، مسیح الاولیاء وہ کہلاتے تھے۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کی عادت ہی یہ تھی دم کرنے کی، کہ کوئی دم کروانے آتا تو اپنے پیر کا نام لے کے اس پہ دم کر دیا کرتے تھے۔ کیوں نہ جاؤں میں وہ اس پر باری، کیوں نہ جاؤں میں وہ اس پر باری، آپ تے دور ہو گئی ساری، آپ تے دور ہو گئی ساری، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاپا وہ پورا واقعہ اس طرح فتاوی رضویہ کے اندر ہے، فتاوی رضویہ کی 13ویں جلد کے اندر، نویں جلد کے اندر سیدی اعلی حضرت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے السوائق المحرکہ کے حوالے سے، کہ جب امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نیشہ پور میں تشریف لائے تو چہرہ مبارک کے سامنے پردہ تھا۔ حافظان حدیث امام ابو زرع رازی اور امام محمد بن اسلم توسی، یہ دونوں حدیث کے بڑے جلیل القدر امام ہیں، اور ان کے ساتھ بے شمار طالبان علم حدیث حاضر خدمت ہوئے، اور گڑ گڑا کر عرض کیا کہ اپنا جمال مبارک ہمیں دکھائیے۔ وہ پردہ تھا سامنے، تو فرمایا کہ اس پردے کو ہٹا کے اپنا جمال مبارک ہمیں دکھائیے، اور اپنے آبائے کرام سے ایک حدیث ہمارے سامنے روایت فرمائیے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ امام نے سواری روکی، یعنی امام علی رضا نے سواری روکی، اور غلاموں حکم دیا کہ پردہ ہٹائیں، یعنی جو سواری پہ پردہ لگا ہوا تھا وہ ہٹایا گیا۔ خلق خدا کی آنکھیں جمال مبارک کے دیدار سے ٹھنڈی ہوئیں، یعنی اہل بیت اطہار کے ایک سید زادے کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، دو گیسو شانہ مبارک پر لٹک رہے تھے، یعنی زلفیں ان کی تھیں۔ پردہ ہٹتے ہی خلق خدا کی وہ حالت ہوئی کہ کوئی چلاتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی خاک پر لوٹتا ہے، یعنی وہ دھمال پڑ گئی وہاں پر ایک، کوئی سواری مقدس کا سم چومتا ہے۔ اتنے میں علماء نے آواز دی خاموش، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ دونوں امام مذکور نے، یعنی امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے عرض کی کہ کوئی حدیث ہمیں سنائیے۔ تو اب امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حدیث یوں بیان کرنا شروع کی، حدثنی ابو موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد بن الباقری عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم قال حدثنی حبیبی و قرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزۃ یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی امین من عذابی، یعنی امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، وہ امام جعفر صادق، وہ امام محمد باقر، وہ امام زین العابدین، وہ امام حسین، وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حدیث بیان فرمائی کہ ان سے جبریل نے عرض کی کہ میں نے اللہ عز و جل کو فرماتے سنا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، تو جس نے اسے کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا اور میرے عذاب سے امان میں رہا۔ یہ حدیث روایت فرما کر حضور روا ہوئے اور پردہ چھوڑ دیا گیا۔ دوات والے جو ارشاد مبارک شمار کیے گئے وہ 20,000 سے زیادہ تھے، اس حدیث کو جنہوں نے لکھا اس وقت 20,000 سے زیادہ لکھنے والے فقط وہاں پر موجود تھے۔ پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جننہ، کہ اگر یہ اسناد جو ہے سند مبارک جو ہے اگر کسی مجنون پر پڑھ دی جائے تو وہ ضرور اپنے جنون سے شفا پا جائے گا. یہ فتح رضی اللہ شریف کا صفحہ نمبر بتا دیجیے. نمبر یہ 131 سے 134 کے درمیان ہے. جیل نمبر کیا تھی؟ 9. اس کے ساتھ باپا وہ یہ جو اصحاب یعنی نام لکھنے کی برکتیں اوپر پورا فتویٰ یہ موجود ہے یہاں پر اسی میں. اچھا جی باپا وہ آگے بڑا پیارا ارشاد موجود ہے کہ اصحاب کہف کے نام اوپر وہ با حوالہ بزرگوں سے نقل کیا کہ ان کے نام اگر آگ میں ڈالے جائیں تو آگ بجھ جائے، اور جو فوائد اس میں عجائب القرآن میں تفسیر صحابی کے حوالے سے بھی لکھے ہیں اور بھی تفاسیر میں موجود ہیں. تو آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء عیسویین یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کا یہ حال ہے، تو اولیاء محمدیہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اکرام ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. باپا وہ میل جو آپ کی طرف سے تشریف لائی ہے وہ ہم نے اعراب کے ساتھ تیار رکھا ہوا ہے اس وقت. ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر علیہ السلام. صفحہ نمبر جیل نمبر 9. یہ جیل نمبر 9 صفحہ نمبر 120 تھا 131 تھا 134 کے درمیان میں ہے، کیونکہ یہ سافٹ ویئر والا میں نے نکالا ہوا ہے اور سافٹ ویئر کا یہ 13 نمبر صفحہ ہے، نویں جلد ہے. سبحان اللہ سکرین پہ. اتنا اس کو انلارج کرنا پڑا جب یہ اعراب نمایاں ہوئے. بپا اگر آپ پڑھ کر سنا بھی دیں. بپا ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر جزاک اللہ خیرا. آمین. صلو اگل حبیب صلو. بپا انگریزی زبان میں ایک سوال، اس کا اردو خلاصہ بھی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نام از قمر عالم اینڈ آئی ایم فرام مراد آباد، اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک ون تھنگ، واٹ دا بینیفٹ آف وضو ان ٹرمز آف سائنس اینڈ واٹ دا سائنس سیز اباؤٹ وضو، پلیز گیو می دا آنسر آف دس کوسچن. یار بابا جان، ہمارے اسلامی بھائی انگلینڈ سے پڑھ کر ہند تشریف لائے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ وضو کے جو فائدے ہیں اس کے بارے میں سائنس کیا کہتا ہے؟ وضو سائنس نامی رسالہ نماز کے احکام میں موجود ہے، اس میں مختلف فوائد سائنسی بیان کیے گئے. ہاتھ دھونے کے الگ فائدے، کلی کے الگ فائدے. سائنس کہتی ہے سائنس کہ نہ کہ اس سے ہم نے وہ کیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق. اور یہ تو وضو تو شرط ہے نا، تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے نا وضو کا. تو حدیثوں میں اس کی مزید تشریح ہے، جیسے نماز کا ذکر قرآن میں ہے اور تشریح حدیثوں میں کس طرح پڑھنی ہے نماز. وضو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ فرائض موجود ہیں قرآن پاک میں. جی ہاں فرائض جی. مسا تک کا طریقہ موجود جی. مسا کا ذکر موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھ دونوں کوہنیوں سمیت دھو، اور اپنے سر کا مسا کرو اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو. ماشاءاللہ مزید تشریح حدیثوں میں. کہ منہ کہاں تک ہے, سر کا کتنے حصے کا مسا فرض ہے. ابھی پھر اپنے اپنے اپنی اپنی تحقیقات ہیں ائمہ کرام کی, تو ہمیں تو اللہ اور رسول نے جو بیان فرمایا یہ کرنا ہے. سائنس کے فوائد کے پیچھے نہیں دوڑنا کہ سائنس کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے, ہوتی رہتی ہے تحقیقات ان کی غلط ثابت, اللہ اور رسول کا فرمایا نہیں بدلے گا. امیر سنت کا یہ رسالہ ہے وضو اور سائنس, تو یہ وضو اور سائنس رسالے میں سے وضو سے متعلق جو یہ پوچھا گیا سائنس کیا کہتی ہے, تو میں امیر سنت سرچ کرتا ہوں کہ یہ دو کم از کم جو فوائد ہیں سائنس کے حوالے سے یہ اگر بیان کر دیے جائیں. وضو اور سائنس نامی رسالے میں مدینہ کا مطبوع ہے, لکھا ہے وضو اور ہائی بلڈ پریشر. ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وسوخ یعنی اعتماد کے ساتھ کہنا ہے, کانفیڈینس ہے نا, ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے کانفیڈینس کے ساتھ کہنا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کرواؤ, پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو, لازمن کم ہوگا. جتنے کانفیڈینس کے ساتھ باپا نے لفظ کانفیڈینس کہا ہے نا, شاید اتنے کانفیڈینس اس نے کہا ہوگا. ایک مسلمان ماہر نفسیات یعنی سائیکولوجسٹ, ایک مسلم سائیکولوجسٹ ڈاکٹر کا قول ہے نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں. وضو اور فالج, وضو میں جو ترتیب وار اعضاء دھوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں, پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں. وضو میں پہلے ہاتھ دھونے, پھر کلی کرنے, پھر ناک میں پانی ڈالنے, پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے. فالج پیرالائز کے لیے بھی یہ اعضاء یعنی کہ ہاتھ, ہینڈ, لیگ, ماؤتھ, یہ سب اس کی جو ترتیب دی ہوئی ہے تو اس سے پیرالائز کا مریض ہے اس کے لیے بہت مفید ہے. اگر چہرہ دھونا یعنی وضو میں چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جانے شروع, منہ دھونے اور مسح کرنے سے اگر وضو کریں تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے, تو جو اسلام نے ترتیب دی ہمیں وہ ترتیب بھی حکمتوں سے خالی نہیں اور یہ سائنس بھی اب اس کو مانتا ہے. لیکن ہم سائنس کے ماننے کے پیچھے نہیں جائیں گے, ہم اللہ اور رسول نے جو حکم دیا وہ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہم سائنس کے کہنے پر شریعت کے اور مدنی پھولوں کی تصدیق نہیں کرتے, بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ سائنس کو از خود ہی اسلام اور شریعت کے بتائے گئے مدنی پھولوں کی تصدیق کرنی پڑتی ہے. اور ہر پڑھا لکھا شخص یہ جانتا ہے کہ نظریات جو ہے نا سائنسی نظریات یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اور دنیاوی جو بھی مطلب کہ یہ ماسٹرز کرتے ہیں یا جو بھی آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں چاہے وہ تعلق سائنس سے ہو, فزکس سے ہو, کیمسٹری سے ہو, یا بائیو مطلب کہ باٹنی سے ہو, بایولوجی سے ہو, یا آپ کا یہ جو کیا کہتے ہیں دیگر جو علوم ہوتے ہیں ان سے ہو, سائنسی نظریات جو ہوتے ہیں یہ اکنامکس جو ہوتے ہیں ان کا بھی ان کو پتا ہوگا یہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد ان کے نظریات تبدیل ہوتے ہیں, نئی تھیوریز آتی ہیں, نئی ان کے پریکٹیکل ہوتے ہیں اور یوں مطلب کہ ایک نئی چیز نافذ کر دیتے ہیں. مسلمان کو چاہیے کہ شریعت کے بتائے گئے مدنی پھولوں پر یہ کاربند رہے, بندھا ہوا رہے کہ ہمارا دین یہ کامل و اکمل دین ہے اور یہ اس میں ساری رہنمائی موجود ہے. ان کو بعض سمجھ میں آتی ہیں باتیں, بعض سمجھ میں یہ نہیں آتی, تو سائنس کی تحقیق کے پیچھے جانا, کیونکہ یہ آج کل ہمارا ایک ہے کہ سائنس کی تحقیق اگر بیان کر دی جائے تو وہ زوردار آواز نکلتی ہے. تو اس طرح رخ نہیں, رجحان نہیں ہونا چاہیے. شریعت و دین کی باتوں پر جتنا اعتماد اور خوشی داخل ہونا اس سے وہ زیادہ مزہ آئے گا. بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد. مدنی صلی اللہ تعالی علی محمد, نعرے لگائیں سبحان اللہ. حاضرین میں سے نہ لگائے نعرے, حاضرین یاد ہوئے کہ نہیں نعرے, حاضرین میں سے حاجی شاہد کو نعرے یاد ہوئے کہ نہیں, سلطان ولایت ولیوں پر حکومت, میرے پیر کی سہولت, شہباز خطابت, شہباز خطابت لگائے گا شاہد منارہ, شاہد جی کہے گا ذرا جھوم کے کہے گا, جھوم کے کہے گا ہاتھ اٹھا کر کہے گا آدم لینا کہے گا. نام ہے جاوید اختر بن ملازم, ماشاء اللہ تعال لبیک. اب آج ہماری نوری کابینہ نارتھ کراچی, نیو کراچی, سرجانی کے اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں, ان میں سے بھی ایک نام آیا ہے سبحان اللہ, ان کا تعلق ہے نیو کراچی سے, اور نام ہے سجاد اتاری بن دلاور حسین, ماشاءاللہ تعال صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اشفاق ہے, بریا سٹی سے ضلع نوشہر فروز سے بول رہا ہوں. بیمار کی جو ہے خدمت کرنا کیسا ہے, چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ بھائی ہو, چاہے وہ اہل محلہ ہو, چاہے وہ اہل شہر ہو, رہنمائی فرما دے, جزاک اللہ خیر. ہو گیا صلو علی الحبیب. دوبارہ سوال جی, دوبارہ سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اشفاق ہے، بھریا فتی سے ضلع نوشرف فیروز سے بول رہا ہوں. بیمار کی جو ہے خدمت کرنا کیسا ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ اہل محلہ ہو، چاہے وہ اہل شہر ہو. رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر. آمین. دارالفتاء اہل سنت بھائی، یہ جی عیادت کے حوالے سے بیمار کی خدمت کرنا، عیادت کرنا، تو عیادت کے فضائل تو بہت سارے آئے ہیں، خدمت کریں گے تو بھی ثواب ہوگا. عیادت کے فضائل میں سے بعض یہ ہیں جو بہار شریعت جلد اول حصہ چار صفحہ نمبر 804 پر یہ چند حدیثیں ہیں، اس میں سے ایک دو تین عرض کرتا ہوں. حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا. دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اچھی طرح وضو کر کے بغرض ثواب، یعنی ثواب حاصل کرنے کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جائے، جہنم سے 60 برس کی راہ دور کر دیا گیا. ایک اور حدیث مبارکہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مریض کی عیادت کو جاتا ہے آسمان سے منادی ندا کرتا ہے، یعنی آواز دیتا ہے، تو اچھا ہے اور تیرا چلنا اچھا، اور جنت کی ایک منزل کو تو نے ٹھکانہ بنایا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کا رسالہ نہر کی صدائیں، جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان کا تحریری گلدستہ ہے، اس وقت علی شاہد صاحب کے ہاتھ میں. آپ کا پیج آگے پیچھے ہو گیا، صاحب تھوڑا سا اس کو صحیح فرما لے، دیکھ لیجئے اپنے. یہ رسالہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس میں 31 مدنی پھول عیادت کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے قلم بند فرمائے ہیں، جس میں 8 کے قریب احادیث مبارکہ بھی ہیں، فتاوی رضویہ کے مدنی پھول ہیں، بہار شریعت کے مدنی پھول ہیں، اور اس کے اندر دیگر فضائل اور مسائل بھی موجود ہیں. اس رسالے کو حاصل کریں اور اس میں موجود 31 مدنی پھولوں کا مطالعہ بھی فرمائیں. صلو علی الحبیب. یہ رسالہ عربی سائل نے خدمت کا پوچھا ہے، وہ شاید عیادت کا انہوں نے نہیں پوچھا کہ یہ مریضوں کی خدمت، اب ماں کی خدمت، باپ کی، تو پھر اس میں محلے والے، اور انہوں نے کہا انہوں نے وہ وسعت دے دی، حاجت روائی بھی ہے اس میں، حاجت روائی بھی ہے. ہاں تو یہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی خدمت خود کار ثواب ہے، جبکہ نیت میں کوئی فساد نہ ہو اور اچھی اچھی نیتیں ہوں. عیادت نے بھی جو فضائل بیان کیے گئے اس میں بھی اچھی نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے ثواب نہیں ملے گا. اللہ کی رضا کے لیے عیادت کرے. عیادت بھی بولتے ہیں، بیمار پرسی بھی بولتے ہیں اس کو، غالباً تیمارداری بھی بولتے ہیں. تو عیادت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی مریض کے پاس جاتا ہے، اس کی طبیعت پوچھتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، تو یہ بھی ایک کار ثواب ہے. اور اگر خدمت کرے گا اس کی تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی پیارا کام ہے، اور درجے کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. کہ مسلمان کی اس میں حاجت بھی ہوتی ہے کئی صورتوں میں، کہ کوئی مطلب اس کو دوا پلا دے، کوئی اٹھا کے بٹھا دے، کوئی ہاتھ پکڑ کر اس کو استنجا خانے تک لے جائے، تو یہ اس کی بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں. تو حاجتیں پوری کرنا پھر اس کے اپنے ثوابات ہیں. دو روایتیں بابا یہاں میرے پاس ہیں، ایک حاجت روائی والی روایت بھی ہے اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے والی روایت بھی ہے. اس کا دل بھی تو خوش ہوتا ہے اس سے. تو میں چلے دونوں روایتیں آپ کو سناتا ہوں کہ مسلمان کی حاجت روائی، اس کی حاجت پوری کرنے کے حوالے سے حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے کسی اسلامی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے اللہ عز و جل اس کے اپنی جگہ واپس آنے تک اس کے ہر قدم پر اس کے لیے 70 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 70 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر اگر اس کے ہاتھوں وہ حاجت پوری ہو گئی تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا, اور اگر اس دوران اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا. مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کے متعلق حدیث پاک سنیے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و توحید میں مصروف رہتا ہے. جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے, کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے, میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا. آج میں تیری وحشت میں تجھے اونس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا, تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے لیے تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت پہ تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا. تو دیکھیے کس قدر مسلمانوں کی حاجت روائی کا ثواب ہے, ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا کس قدر ثواب ہے. تھوڑی سی سستی ہم دور کریں اور ہم عیادت ہے, تعزیت ہے, حاجت روائی ہے, اگر یہ ذہن نشین کر لیں اور اللہ کرے کہ یہ ہمارا ذہن بن جائے. دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوتے ہیں تو مختلف ممالک میں, کیونکہ صرف ہر ملک پاکستان ہے جیسے اس میں چلے مدے زیادہ تر ایک قوم آباد ہے, لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں اور ایک بعض ممالک تو وہ ہیں جن کے اندر کوسموپولیٹن سٹی مشہور ہوتا ہے, یعنی کہ وہ شہر جس میں مختلف قومیں رہا کرتی ہیں اور دنیا بھر کے لوگ وہاں پر روزگار کے حوالے سے کسی حوالے سے آتے ہیں, تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں ہوتی ہے. تو میرا ناقد مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی مانع شرعی نہ ہو, کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو, تو تمام مسلمانوں کی حاجت روائی, دل جوئی, غم خاری, ان کے جنازوں میں شرکت, ان کے یہاں مریضوں کے عیادت اور ان کے ان حوالوں سے ذہن بنانا چاہیے کہ مطلب انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو دنیا بھر کے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں, جو بھی عاشقان رسول آپ سے ملاقاتیں جن کی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, مساجد میں ان سے ملاقاتیں ممکن ہوتی ہیں, تو ان کے یہاں جائیں تو یہ ثواب کمانے کے دنیا بھر میں زبردست ذرائع, اور اس سے اللہ کی رحمت سے آپ کی دعوت اسلامی بھی ترقی کرے گی. اور جب آپ کسی جیسے مثال کے طور پر کوئی سوڈان سے تعلق رکھنے والے عاشق رسول کے یہاں اگر کوئی نماز جنازہ ہوتی ہے اور آپ وہاں پر شرکت کرتے ہیں, اور تو اب ظاہر ہے کہ جب وہاں آپ جائیں گے تو ان کے ساتھ ملاقات کریں گے تو وہ دعوت اسلامی کہ وہ مزید قریب آئیں گے, قبرستان تک جائیں گے تو اور قریب آئیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر ہر حوالے سے شرعی احتیاطیں, شرعی تقاضے ان کو ملوز رکھنا چاہیے, سامنے رکھنا چاہیے, اور اس کے مدنی پور انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو قبر والوں کی 25 حکایات جو رسالہ امیر علیہ سنت کا اس پہ بھی مل جائیں گی, نماز کے احکام میں جو رسالہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ اس میں بھی مل جائیں گی, اور پھر عیادت وغیرہ کے جو فضائل ہیں اسے بھی دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت فوائد ہوں گے. اللہ کرے کہ ہم سب غم خاری کرنے والے, حاجت روائی کرنے والے, اور اس طرح ہمارا سوچ اور ذہن بن جائے. یقیناً جیسے انہوں نے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تھا, بھائی بہن کے بارے میں سوال کیا تھا, پڑوسیوں کے بارے میں سوال کیا تھا, تو جیسے جیسے قریب سے قریب تک کا رشتہ ہے اس طرح امید ہے کہ اس کا ثواب بھی مزید بڑھتا چلا جائے گا. پھر نیتیں مزید بڑھ سکتی ہیں, ماں باپ کے باپ اور نیتیں بڑھ سکتی ہیں, صلہ رحمی کی نیت بڑھ سکتی ہے, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی نیت بڑھ سکتی ہے, اگر کسی پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے تو حق کے پڑوس کے حوالے سے بھی نیتیں بنا سکتا ہے. صلہ رحمی یہی اس کی سلوک ہے. جی بابا, رشتہ دار کے ساتھ اس نے سلوک, ان کا زیادہ ثواب ملے گا. واللہ تعالی عالم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا, ابھی جو میں نے جو دو حدیثیں بیان کی وہ مقتدی المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت کی تیاری, اس میں سے یہ دو حدیثیں بیان کی ہیں جن میں وہ بعض اعمال لیے گئے ہیں جن کے کرنے سے جنت کی بشارتیں ہیں. مختصر کتاب ہے. ہاں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقاص ستاری باب المدینہ سے. پیارے باپا جان, میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو بغداد کا ٹکٹ دینا چاہے وہ کیا کیا اچھی نیتیں کر سکتے ہیں؟ برائے مدینہ جواب عطا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار, اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینا یہ سعادت ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہتر از صد سالہ طاعت بیریا, یہ شاید شیخ سعدی کا شعر ہے کہ ولی کی صحبت میں, اولیاء کی صحبت میں ایک ساعت گزارنا یہ سو سال کی خالص عبادت سے بڑھ کر ہے. یہ مبالغہ ہے, مطلب کہ انہیں کہ صحبت جو ہے یہ بزرگوں کی یہ بہت ہی مفید ہوتی ہے کہ ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ہم پر بھی اس کا کوئی چھینٹ پڑ سکتا ہے. ان کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے امام موسیٰ رضا کے بارے میں سنا, امام موسیٰ رضا کے بارے میں کہ آپ نے وہ نقاب ڈالا ہوا تھا یا پردہ تنا ہوا تھا اور لوگوں کا ہجوم تھا, جب درخواست پر انہوں نے پردہ اٹھایا تب کوئی رو رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی تڑپ رہا ہے, کوئی لوٹ پوٹ ہو رہا ہے, اور عقیدت ایسی کہ ان کے قدم یا گھوڑے کے جو قدم تھے وہ چوب چوب رہے تھے. گھوڑے کا سم سم مانے گھوڑے کے جو قدم ہوتے نا, یعنی کہ یہ اس کو سم بولتے ہیں, گھوڑے کے قدم کو سم. اور جن میں دو حصے ہوتے ہیں جیسے گائے بکرا, اس کو سم نہیں بولتے, اس کو کھر بولتے ہیں. کھر ہے اردو لفظ اس کا, یہ فارسی ہے, عربی بھی ہے شاید, یا سم بھی بتانی ہو سکتا ہے عربی اردو. آج دونوں میں بھول گیا ہوں, یا چلو کھر کہہ لیتے ہیں, کھر اور سم. تو گھوڑے کے قدم بس یہ ہو رہی تھی. یہ لوگوں پر جو اس وقت کیفیات طاری ہوئی, میرے غوث پاک کے جو واز کی مجالس ہوتی تھی ان میں بازوں کا لاشیں اٹھ جاتی تھی, لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے, چیختے تھے, روتے تھے پھٹ پھٹ. یہ ان حضرات کی روحانیت ہوتی تھی. تو اب ایسو کی محفل میں اگر برکت نہیں ملے گی کس کی محفل میں برکت ملے گی؟ شرح صدور میں ایک بزرگ کا ایک واقعہ لکھا ہے کسی کا, کہ ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے تھے تو میں بھی وہاں پہنچا تھا, انہوں نے دعا کی, جب وہ دعا کر رہے تھے میں آمین کہہ رہا تھا, ہم سب آمین کہہ رہے, میں آمین کہہ رہا تھا, تو اس بزرگ کی دعا پر آمین کہنے کی برکت سے الحمدللہ میری مغفرت ہوئی. سبحان اللہ. تو یوں بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری عین سعادت ہے. تو اس پاک کی بارگاہ جو بزرگوں کے بزرگ ہیں, پیروں کے پیر ہیں, ولیوں کے سردار ہیں, جتنی تعریف کی جائے ان کی کم ہے. تو ان کے مزار فیض الانوار میں حاضر ہونا کوئی چھوٹی سعادت تو نہیں ہے. پھر بغداد محلہ کے ساتھ ساتھ کربلا محلہ کی بھی نیت کرنی چاہیے کہ کربلا میں جو امام علی مقام ہے وہ ہمارے غوث پاک کے بھی آقا ہے. بے شک بے شک. واہ واہ. کربلا شریف کی بھی نیت ہو. اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کے بھی بعض مزار آتے ہوں. نجف اشرف. نجف اشرف مولا مشکل کشا, یہ تو امام علی مقام کے بھی والد ہیں اور امام علی مقام سے بھی فضیلت ان کی زیادہ ہے مولا مشکل کشا کی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صحابی ہیں اور امام حسین بھی صحابی تھے. تو یوں ان سب کی زیارتوں کا معلوم کر لیں. جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی کا بھی وہ مزار ہے. اب نام غوث پاک کے پیروں میں سے تھے. اب نام لیتے جا رہے تھے. امام اعظم بولے کہ کی میں آوا نال میرے پر نہیں. میں اپنے کو بولتا بھی نہیں کہ آپ بھی تو اپنا وہ تنازعہ کاٹ کے کاپی جمع کراؤ شاید آپ کا نام نکلو. امام اعظم بھی ہیں. امام اعظم کیا مہینہ جوڑا یار. میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بغداد محلہ میں تشریف فرمائے. غریب نواز کے والد صاحب بھی ہیں اور حجت الاسلام امام غزالی بھی بغداد شریف. بیلو دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. یہ وہ اپنے زبیدہ قبرستان میں سیدنا بیلو دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مشہور مجذوب بزرگ میں ان کا مزار ہے. اور زبیدہ قبرستان یہ ہارون الرشید کے شہزادوں کی امی جان تھی. یہ بھی بہت نیک اور صالحہ خاتون تھی. بڑا بڑی خدمات ہیں ان کی. عاشقہ تھے. بالکل عاشقہ تھی. بہت ہیں ان کی نہر زبیدہ انہوں نے تو کھدوائی تھی. پہلے شاید وہ بھی تاریخی واقعہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت گاہ کو جو مسجد کی صورت میں لیا تھا نا ترکیب بنی تھی. وہ ہارون الرشید کی امی کا لکھا. یہ دونوں کا لکھا تھا بابا. اچھا دونوں کا لکھا تھا. میں نے دونوں کا پڑھا تھا کہ یا تو وہ ہیں یا تو یہ. یہ مامون الرشید کی امی تھی. وہ ہارون الرشید کی امی. صحیح فرمانے. دونوں کا واقعہ ہے. دونوں کا واقعہ. اچھا بابا اس قافلے کا نام کیا ہوگا؟ چل بغداد ہو کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل ہم لوگ یار وسیلے والے. ہم بغداد کے وسیلے سے کربلا پہنچیں گے انشاءاللہ. ایئرپورٹ بغداد سے. بغداد میں کربلا میں نہیں. تو یہاں سے طیارہ پہنچے گا بغداد تو غوث پاک کو سلام عرض کر کے وہاں سے انشاءاللہ فیوز و برکات سمیٹ کر اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر کے امام پاک کے دربار میں حاضر ہوں گے. سیدنا حر بھی ہیں. جی ہاں. پھر وہ شہداء کربلا کے بھی مزارات ہیں. وہ مقام بھی ہے جہاں کربلا میں جنگ ہوئی تھی اس کو ماربل لگا دیا گیا تھا ہم نے جب دیکھا. پھر وہ مقام بھی ہے جہاں خیمے لگائے گئے تھے تو وہ پتھروں کے چھوٹے چھوٹے خیمے یادگار میں بنے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ حجاز مقدس حرمین طیبہ ان کے بعد سب سے زیادہ زیارتیں مزارات اور زیارتیں یہ یہاں پر ہیں عراق شریف میں. غالباً اس کے بعد شام کا نمبر ہے. بلال حبشی شام میں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں. بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتاتے شام میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. تو یہ نیتیں کرے کہ میں ان بزرگوں کی زیارت کروں گا اور ان سے فیض و برکات حاصل کروں گا. یہ تو ہمیں ٹکٹ دینے والے نے پوچھا ہے کہ اگر جو بغداد کی ٹکٹ دے رہے ہیں وہ کیا کیا نیتیں کریں گے. اچھا دینے والے کی. ہاں دینے والے کیا کیا نیتیں کر کے دے. جانے والا تو یہ آپ نیتیں چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہو گئی. لیکن یہ بابا ارشاد فرمائیے کہ جو بغداد شریف کی ٹکٹ کا خرچہ دے سفر بغداد کے لیے جو آپ نے بھی بیان کیا یا جو مدینہ منورہ کی ٹکٹ کا جو خرچہ دے کیا یہ خرچ کرنے والے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہا جائے گا؟ یقینا یہ بھی راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا ہی ہے. نیت پر ہے انما الاعمال بالنیات کہ وہ رائے خدا میں سفر کرنے والے کی مدد کر رہا ہے نا. کہ اگر یہ بیچارہ اس کے پاس رقم نہ ہوتی تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے بعض پیسے والوں کے بھی ہاتھ میں آ جاتی ہے ٹکٹ. نصیب کی بات ہے ایک بار تو ایک کی وہ سیٹ تھی اور شاید اس دن جانا تھا اور کسی وجہ سے سیٹ اس نے لیٹ کروائی اور اس کا نام نکلا. جی تو یہ بس مقدر کی بات ہے. اب وہ ایسے میں سے چاہیے یہ کہ بابا صاحب حیثیت تھا اس کو یہ ٹکٹ تو خیر اس کو اشار نہیں کرنی چاہیے, اشار بنا ہے, لیکن یہ کہ شکرانے میں بارہویں شریف کا مہینہ تھا, بارہ ٹکٹ دے دینے چاہیے. اس کی تو دو ٹکٹیں ہو گئے نا, کیونکہ بغداد کی نکلے تو گیارہ دے راضی ہو کے لے گیا اور غریب بےچارے دیکھتے رہے گئے. اس کی دو ٹکٹیں ہوئی نا بابا, ایک تو ٹکٹ اس کی اوکے تھی, اس کی تو سیٹ ہی اوکے تھی, اوکے تھی. اب دوسری ٹکٹ اگر نکل آئی تو کیا دوسری ٹکٹ اگر یہ اشار کر دے تو کیا یہ وہی اشار کہلائے گا کہ وہ جس کو کہتے کہ اس میں اشار مت کرو نیکی کے کام میں کیا ہے لا اشار فی القربات, یا یہ کیا وہاں آئے گا؟ یہ دار الافتاء اہل سنت سے رجوع کرتے. واللہ اعلم, مجھے معلوم نہیں. مجھے اچھا لا اعلم واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہرحال یہ کہ جو دے رہا ہے نا وہ تو بہت ساری نیتیں کر سکتا ہے کہ جیسے یہ ہماری معرفت دے گا تو مجھے پتا چلے گا کہ حاجی عمران نے ٹکٹ دیا تو میری اس میں دل میں خوشی داخل ہوگی, پھر جن جن کو پتا چلے گا ان کے دل میں خوشی داخل ہوگی, پھر یہ کہ جس کا نام نکلے گا اس کے تو روئے روئے میں خوشی داخل ہو جائے گی, اس کے خاندان خوش ہو جائے گا, پورا گھر کا بچہ بچہ اس کی دل جوئی ہو جائے گی. تو بڑا ثواب ہے اللہ کی رضا کے بغیر, مگر یہ کہ ڈکلیئر کر کے دینے میں رسک ہوتا ہے کہ ریا کے حملے ہوں گے, تو ہے نا کہ ایک ہاتھ سے بھی دوسرا آپ کو پتا نہ چلے, تو اس میں عافیت زیادہ ہے اور یہ تو اچھی ٹکر. یہ تو سمجھ میں آ گیا سب کو کہ سیدھی ہاتھ سے دو تو الٹی ہاتھ کو پتا نہ چلے, باقی میل لے کے دائیں بھی پتا ہے, میل لے کے بھائی بھی پتا ہے, مگر الٹی ہاتھ کا منع ہے نا, جیسے وہ نہیں بات بے باک بے باک قسم کے جو بالکل بے باک قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کہو نا کہ بھائی روایت میں ہے کہ جب اجنبی عورت پر پہلی نگاہ اٹھے تو اس کو جھکا لے, تو دوسری نگاہ اٹھے گی نا تو گرفت ہو جائے گی. سمجھایا یار, تو کہے گا دوسری نگاہ اٹھائیں گے تب تو پہلی نگاہ جھکائیں گے, ہم پہلی نگاہ ہی نہیں جھکا دے گا دوسری نگاہ اٹھائیں گے. یہ بے باک لوگ کس طرح گناہوں پر مطلب کہ جرات کر کے کس طرح اپنی عاقبت و آخرت کو داو پہ لگا دیں, حالانکہ پہلی نظر وہ معاف ہے جو قصد بلا بلا ارادہ. یہ بھی تو یہ اس طرح کی مطلب وہ جو زیادہ یہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں نا چٹکلے اور یہ سب دیکھتے رہتے ہیں, اور اب تو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ مطلب کہ وہ ڈراموں کے اور چٹکلوں کے جو بابا وہ ہے نا کلپ آڈیو یا ویڈیو جو بھی ہو یہ بھی اب موبائل پر ایک دوسرے کو سینڈ کیے جا رہے ہیں, اور باقاعدہ مطلب کہ یہ ایک سیمی ایک سلسلہ چلا ہے. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل آپ کو انشاءاللہ تعالی نیکیوں کی دعوت کے مختصر نیکی کی دعوت کی کلپ بھیجا کرے گی اور ویڈیو کے وہ مناظر بھیجے گی. آپ یہ پٹی آپ چلا دیجئے کہ جو اسلامی بھائی اپنے موبائل فون میں یہ خدمت لینا چاہتے ہیں سروس, تو وہ اس نمبر پر اپنی وہ ایس ایم ایس کر دے گا تو انشاءاللہ ہمارے یہاں سے ان کو روزانہ کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت کا ایک منٹ دو منٹ تین منٹ کا کلپ پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. نیکی کی دعوت کا بولو گے نا تو یہ بولیں گے یار اپنے کو اتنا ہوا پریشر نہیں لیں گے, ایمان افروز کلپس آپ کو بھیجے جائیں گے شارٹ کلپ, یہ لکھے ایمان افروز شارٹ کلپ. عوام ہے یار, عوام آپ کو پتا ہی ہے کہ کن الفاظ سے یہ تھوڑا بہت ایمان افروز سے ہو سکتا ہے کہ ان کو ترغیب ملے, ایمان افروز ہوں گے نا. ہاں بابا یہ جیسے کہ جانا وہ کتنا اچھا اچھا کلپ آئے بابا, ایمان افروز اور شیطانیت سوز. آخرت کی بہتری, آخرت بہتر بنانے والے کلپس, آخرت میں کام آنے والے کلپس. پاپا ایک اسلامی میں نے میسج کیا ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ بغداد کا ٹکٹ پیش کر رہے ہیں. کسی کا احسان کیوں اٹھاؤں, کسی کو حالات کیوں بتاؤں, تمہیں سے مانگوں کا تم ہی دو گے, تمہارے دل سے ہی لو لگی ہے. پیشکش کرنے والے کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. تو یہ ٹکٹ اب آپ مہربانی کر کے مدنی چینل والوں کو دے دو یار, کسی ایکٹی والے کا بھلا ہو جائے گا. بلکہ میں تو مشورہ دوں کہ کوئی اسلامی بھائی آگے بڑھو کہ میری طرف سے 11 ٹکٹیں ہیں یار بغداد جانے والوں کے لیے. ایک اسلامی نے ایک ٹکٹ کا ایک ٹکٹ, آپ باپا کو 11 ٹکٹ تحفے میں دے دو کہ باپا جس کو چاہے دے دیں. اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ باپا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی بغداد جانے کی آفر کرے. آپ نوٹ کیجئے باپا نے کیا فرمایا, یار ہم کو تو بولو کہ ہم بھی اپنے شادی کر کے کاپی ڈالیں. نہیں ویسے جس نے آفر کی اس کا شکریہ, جزاہ اللہ, اللہ ان کو جزا خیر دے. اور اب 11 ٹکٹیں ان کو مدنی چینل کو پیش کرنے کی سعادت بخشے. بیچارے کے جیب میں زور بھی تو ہونا چاہیے. نہیں اور کوئی ہو, بہت سارے ہو. یہ تو چلو میری ہو گئی نا, ان مانو کر کہ آپ نے آفر کی ہے, میں نے قبول تو نہیں کی تھی, لیکن یہ اب کسی غریب کو دیوانے کا کوئی بھلا ہو جائے گا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ جاتے ہو تو میں تو نیت بدلواتا ہوں. یوں نہیں, کیا بات ہے, جو ہتھیار کھینچ لینا چاہیے, ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے. ایک اسلائی میں نے بابا, ایک اسلائی میں نے نیت پیش کی ہے, ایک ٹکٹ پیش کیا ہے بابا الحمدللہ. جنہوں نے مجھے آفر کی اس کا کیا بنا؟ ان کا ابھی پیغام آیا نہیں بابا. اچھا آئے گا آئے گا ان شاء اللہ. ویسے جو اسلامی بھائی بغداد کے سفر کی ٹکٹ یا مدینہ منورہ عمرہ یا حج کی ٹکٹ دینا چاہتے ہیں وہ نمبر نوٹ کر لیں, اور جو سسٹم میں بیٹھے ہیں وہ نمبر لکھ کر یہاں ڈال دیں 0301 8261225. 0301 ہے, اس کے بعد نمبر ہے 8, جنت کے 8 دروازے نا, 26 12 اور 25. 826-1225 8 26 12 25 0301. یہ صرف اس کام کے لیے, اس پر آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. جو اسلامی خوش نصیب اسلامی بھائی عمرے کے ٹکٹ دینا چاہتے ہیں یا حج کے ٹکٹ دینا چاہتے ہیں یا بغداد شریف کے ٹکٹ, ابھی تو بغداد ہو رہا ہے, اللہ کرے کہ کوئی ایسے اسلامی بھائی اٹھے اور یہ غریبوں کا بھلا ہو جائے اور یہ بغداد دیکھ کر آ جائے. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ, بغدادی کسوٹی, سبحان اللہ. پاپا یہ اگر اجازت دے دو, یہ 4 نام رہ گئے تاکہ وہ ہم ایک اس میں سے ترکیب بنا کر آپ کو نام پیش کریں. پاپا آپ نے جو اس سوال کے جواب کے ذمن میں پہلا شعر پڑھا تھا, دوبارہ اگر پڑھ دیں وہ ہمارے پاس ریکارڈ کا کچھ. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے, تمہارے دل سے گلا نہیں ہے. یہ سب تمہارا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کی بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب. بابا اس صحبت اولیاء کے حوالے سے جو شعر تھا وہ شروع میں آپ نے یک زمانہ صحبت, یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہترن صد سالہ طاعت دیریا. اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک گھڑی گزارنا, ایک زمانہ گزارنا, ایک وقت گزارنا, یہ 100 سال کی خالص عبادت سے بھی بہتر ہے. یہ بابا آپ نے جو بدنی پھول دیے تھے نا, مبالغہ طرح ہے. یہ اولیاء کرام کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں, لپکتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اور جسے قدموں میں لوٹتے ہیں. مجھے بڑا ایک پیارا واقعہ, مختصر سا واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کھڑکی سے کسی نے جھانکا تو سامنے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سواری آ رہی تھی اور جب یہ غفیر لوگ چوکت اور چوک ان کی طرف مطلب کہ دوڑے چلے جا رہے تھے تو ہارون الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے تعارف کیا اور تعارف کر کے بتایا کہ ہارون آپ کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے اور عبداللہ نے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. مرحبا مرحبا. واقعی یہ اللہ تعالی کے بڑے نیک بندوں کی بات ہی کچھ ہو رہے ہیں. مرکز الاولیاء لاہور. قمر اتاری ولد مشتاق احمد. قمر اتاری ولد مشتاق احمد. قمر اتاری ولد مشتاق احمد. یہ نمبر ہٹا دیا ابھی بس. بغداد چلو بغداد. کوئٹہ خلیل احمد بن بشیر احمد. خلیل احمد بن بشیر احمد. خلیل احمد بن بشیر احمد. بغداد چلو بغداد. جامع المدینہ درجہ رابعہ دلاور حسین اتاری بن خورشید احمد. سبحان اللہ مرحبا. سبحان اللہ. دلاور حسین بن خورشید احمد. سبحان اللہ. مدینہ تربیت کا وہی وہی ہے مدینہ مدینہ. جی بابا ماشاء اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بغدادی جھنڈا بھی ہے بابا. بغدادی جھنڈا کیا کل آ جائے گا بابا؟ آج رات میں انشاءاللہ. اچھا ادھر ہم تک کب پہنچتے ہیں؟ کل کا فرمایا. کل پہنچ جائے گا اپنے پاس انشاءاللہ. سبحان اللہ ویسے جائے ماشاءاللہ. رضوان بیت الفنا پر 11 بن جائے نا جلدی بابا انشاءاللہ. وہاں بھی کل ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. رضوان گھر میں بھی کوئی لگا دے. نگران شورا کے گھر پہ لگا دے انشاءاللہ. میرے بچوں کے گھر پہ لگا دے انشاءاللہ. حاجی امین کے گھر پہ بھی لگ جائیں. سبحان اللہ. میں امید تو یہ کرتا ہوں بات کے گھر پہ بھی لگ جائیں. امید تو یہ کرتا ہوں کم از کم تمام اراکین شورا نگران کابینہ نگران کابینہ ان کے گھروں پر تو جھنڈے لگے اور انشاءاللہ امید ہے. اور کون کون لگائے گا؟ سب لگاؤں گا. ایسا مکتبۃ المدینہ پر اسلامی بھائیوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. بالکل مانگ رہے ہیں. آج ہم نے یہ پیناسلیکس کے بنائے. پاپا آج ہی شاید کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں. کپڑے کپڑے والے روس کا جھنڈا. اونچے میں اونچا روس کا جھنڈا. اونچے سے اونچا روس کا جھنڈا. اونچا رہے گا سب سے اچھا روس کا جھنڈا. اونچے میں اونچا روس کا جھنڈا. کتنا ہے پیارا روس کا جھنڈا. بڑا سا روس کا جھنڈا. پیارا پیارا روس کا جھنڈا. دیکھو دیکھو روس کا جھنڈا. دکھاؤ دکھاؤ روس کا جھنڈا. بھائی ہم کو بھی دکھاؤ روس کا جھنڈا. اپنی چینل پر دکھاؤ روس کا جھنڈا. جلدی دکھاؤ روس کا جھنڈا. آ کے ٹھنڈی کرو ہم بھی دیکھیں. اور دکھاؤ وہ والا دکھاؤ وہ گنبد کے ساتھ والا دکھاؤ ایک چینل والا دکھاؤ وہ بڑی اسکرین پہ دکھاؤ وہ پہلے جو دکھایا تھا وہ دکھاؤ. ارے کب دکھاؤ گے؟ کب دکھائیں گے؟ یہ دیکھو لو دیکھ لو گور کا جھنڈا. پیارا گور کا جھنڈا. نکرم نکرم گور کا جھنڈا. سونا سونا گور کا جھنڈا. مونا مونا گور کا جھنڈا. پیارا پیارا گور کا جھنڈا. کیسا اچھا گور کا جھنڈا. اشارے چوم لو گور کا جھنڈا. ہاتھ بڑھا کر چوم لو گور کا جھنڈا. مدنی نامہ تو مدنی قافلہ کورس. رضوان بن میاں منظور حسین. تعال سبحان اللہ. ایسا آپ کے پاس 12 پرچیاں ہو گئی ہیں. بغدادی کسوٹی کا بھی اعلان ہو چکا ہے. اچھا یہ تانتا بندھا ہوا ہے جھنڈے لینے والوں کا, اس میں یہ تانتے کی لائن میں تھے کہ نہیں؟ یہاں حاضرین ہیں, یہاں جو موجود ہے بھائی, آپ میں سے کون کون خریدے گا؟ بابا ہیں خریدار بہت سارے, بابا ہے نا. آج تو سادے سادے جھنڈے بھی بہت سارے بنائے تھے, لیکن ہم نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ یہ جو ترتیب ہے یہی بنائیں گے, جو گنبد شریف کا جو نقش ہے ڈیزائن, یہی جھنڈا لیں گے انشاءاللہ. اچھا بیچاروں کا جھنڈا دکھایا نہیں ہے کسی نے, لائے تھے باپا, آج لائے تھے باپا, سادے جھنڈے بھی لائے. ایک بار ان کی دل جوئی کر دو یار بابا, یہ اچھا چھین لیا بیچاروں, سادے کپڑے والا کی نہیں. گلزار طیبہ والا سبحان اللہ, نہیں یار جن کے جمع کر رہی ہے ان کا دل تو دکھا. نہیں بابا ان کے انہیں کو دے دیے واپس, نہیں مگر وہ اندر یہ نہیں جمع کر رہی ہے نا, اندر جانا ہے تو رکھ کے جاؤ. نہیں ان کے پاس ہی ہیں, ان کے پاس ہی ہیں بابا. اچھا اچھا اچھا, یہ دیکھو یہ اپنے, ہاں تو آج ہی نکلوا دو, گلزار طیبہ تو نظر آ رہا ہے, تو فیضان مدینہ میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں گلزار طیبہ میں ترکیب ہے, باقاعدہ ایک ہی طرح کا کپڑا لے کر بنائے گئے. اب یہ تو ٹیکنیک ادھر تو چلیں گے اس میں, ہمارا ذہن یہ تھا ڈیزائن والا چل پڑے نا, تو جو اپنے یہاں سے چلے گا وہ دنیا بھر میں چلے گا. مگر یہ کہ ڈیزائن سب بنوا نہیں سکتے, خرچہ اتنا کرے گا کہ کوئی دکاندار بھی, لمبا پروسیجر ہوتا ہوگا. ارے بابا جب ابھی تو بابا ابھی 11 دن بھی نہیں ہوئے اعلان ہوا ہے, ابھی آپ آئندہ سال دیکھیے. دیکھیں شاہد بھائی کہ نہیں ہے, یہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم وہ پرنٹ والا جو گنبد شریف والا ہے وہی لائے گا. گود میں رکھ لیا ہے. ہاں تو آپ نے رکھا نا بابا, تو یوں مطلب کہ یہ تاکہ پرنٹ والا جھنڈا ہی چلے نا, تو آئندہ سال میں امید کرتا ہوں کہ مدینہ ہو جائے گا, اور کئی جگہوں پر مطلب کہ جلوس غوثیہ کا بھی جہاں جہاں انعقاد ہوتا ہوگا, میں امید کرتا ہوں کہ وہاں بھی انشاءاللہ تعالی یہ اللہ. یعنی حاجی شاہد کی تنظیم حکمت عملی بولے اس کو, اصل میں وہ آپ کا شروع کا اعلان تھا نا کہ وہاں گلزار طیبہ والوں کی دیوانگی بولے. آپ نے پاس تو دونوں کو جس کو آپ بس سارے نمبر آپ کے پاس ہیں نا. آئی صاحب آپ کا مائک ہمارے پاس ہے, آپ جو کہنا چاہیں. حاجی شاہد آئیے, ہاتھ اٹھا کر شکریہ ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سب جیسے چاہے, نگران پاک جی مدنی کسوٹی. آج کون آج مائک میں سے حاجی شاہد کے بھی لگا ہوا ہے اور بغدادی کسوٹی کا جنید مدنی. ارے واہ مدنی کسوٹی, کیا بات ہے. بغدادی کسوٹی اور نام بھی جنید, اور سردار بغدادی کا مزار بھی بغداد میں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ, یہ کرنے والے باپا سردار آباد والے ہوں گے یا یہاں والے ہوں گے بابا؟ بھلے جواب بھی وہیں سے لیتے آج. سبحان اللہ, سردار آباد ہی سردار آباد ہے باپا آج. ہاں سردار آباد میں جنہوں نے کون سے سال کا, یہ سردار آباد میں جو کیمرہ مین ہے ان کو چاہیے کہ اپنے کیمرے کا فوکس کھولیں تاکہ جن سے بات ہو رہی ہے ان کی زیارت بھی ہوتی رہے. جنہوں نے پیر شریف کو لیں تھوڑا سا پیر شریف کو خاموش شہزادہ پڑھاؤ اس سردار آباد کے اجتماع میں جو اس ٹائم میں بیٹھے ہوئے, تو ان کی کسوٹی کر لیں آپ, بغدادی کسوٹی. کوئی نہیں ہوگا تو پھر کچی میری ہوگی, آپ لوگوں کی ہوگی, یہ آپ جو بھی طے کریں. ماشاء اللہ, اچھا اب نہیں پڑھا تھا. اس پیر شریف کو خاموش شہزادہ جنہوں نے پڑھا, یا سنا ہوا اجتماعی طور پہ. سبحان اللہ, چلیں بھی چلیں. اور کون ہے؟ ابن شاہد بھی جی باپا. کھڑے چار پانچ, ماشاء اللہ. حاجی صاحب نگران پاک کی بارگاہ میں عرض ہے ہم وقت چلائیں جی پاپا اسلام بھائی تو کھڑے ہو گئے بغدادی کسوٹی کے لیے ہم وقت چلا رہے ہیں پھر لبیک وقت چلا دیجئے آپ کے پاس 11 سوال ہے فی سوال 25 سیکنڈ ہے کوئی بھی مرادی شے ہو سکتی ہے شخصیت بھی ہو سکتی ہے کوئی اسلامی بھائی جو سردار آباد میں وہ کارڈلیس مائک لے کر ان اسلامی بھائیوں کے پاس آ جائیں تاکہ یہ سوال کر سکے وقت جاری ہے آپ کے پاس تقریباً 15 سیکنڈ پہلے سوال کے لیے باقی ہیں آپ نے سوال جو کرنا چاہیں یا تو وہ آگے آ جائیں وقت آپ کا چل رہا ہے تھوڑا وہاں وہ مہلت دینی پڑے گی بات بھائی لبے ہی کا سب نوا نوا ہے نا انسپیکٹڈ قرآن دازی والا نام بھی اگر ایسا بھائی جان اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ کیمرا کہاں جا رہا ہے آپ اپنے روٹین میں رہیے دنیا جانتی ہے کیا براہ راست ہے ہم غیر متوقع طور پر سدر آباد میں ہیں کیمرا اپنے طور پر چلتا رہے گا آپ اپنے کام میں لگے رہے معافی مشکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان یہ جنید بھائی سے پوچھنا پڑے گا آپ کو جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں پیارے جنید بھائی پیارے جنید بھائی وہ آپ کی مرادی شاہ انسان ہے جواب کے لیے بھی آپ کو مائک دینا پڑے گا اب یہاں مجبوری ہے آپ سوال کریں اور وہ جواب کے لیے آپ کے پاس ان کے پاس اسٹرائزر رکھا ہوا نا کارڈلیس اسی کارڈلیس بنا لینا یہ ماشاء اللہ نگران پاک کا بھی نا اس وقت میدان میں یہ شاید میں جب میدان میں آ گئے تو اب ہو جائے گا تو نام کیا یہ آپ کی شخصیت جو ہے یہ باب المدینہ میں ہے لا نام کا مطلب ہاں لا کا مطلب نہیں دو سوالات ہو چکے ہیں تیسرے سوال کا وقت ہے معذرت میں بیچ میں آ گیا دوبارہ سلام کیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا آپ کی مرادی شخصیت ظاہری حد سے متصف ہیں نعم ظاہری حیات سے متصف ہیں تیسرا اہم سوال آپ کر چکے اب آگے کیا ہوتا ہے چوتھے سوال کا وقت جاری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی مرادی انسان سلسلہ قادریہ اطاریہ میں مرید ہے لا لا اچھا باقاعد حیات بھی ہیں جنید بھائی جی جی ظاہری حیات سے متصف ہے فرمایا انہوں نے اتاری تو شخصیت ہو سکتی ہے جیسے عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں مرید نہیں ہے انہوں نے یہ جواب دیا ہے جی جی یہی جواب دیا ہے سب انہوں نے کیا کہا باب المدینہ سے تعلق نہیں ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنید آپ سے آئی سب کچھ سوال جنید باب المدینہ سے ان کا تعلق نہیں ہے آپ نے یہ فرمایا ہے لبیک جی ایسا باقاعدہ ایسا ان کا تعلق باب المدینہ سے نہیں ہے ٹھیک ہے آج علمیہ والوں سے سوال ہو رہا ہے پانچواں سوال جاری ہے اسلامی بہنوں کی مجلس جا رہی ہے پانچواں سوال وقت وقت پانچویں سوال کا ختم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسئلہ تھوڑا سا آگے, پانچویں کا وقت ختم ہے, یہ چھٹے کا سوال ہے یا پانچواں ہے یہ بعد میں طے کریں گے, سوال کر لیں آپ. کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق بغداد شریف سے؟ ان کی شہرت بغداد شریف کے حوالے سے نہیں ہے. لا محتاج جواب دیا آپ نے, اور پانچ سوالات ویسے ہوئے ہیں, وقت کے اعتبار سے تو چھ ہو جانے چاہیے تھے لیکن پانچویں چھٹے کا وقت جاری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیا سے متصف ہیں آپ کی مرادی شخص سے تو کیا آئی صاحب اپنے مدنی پھول دے رہے ہیں, آپ سوال کیجیے. کیا وہ عالم دین ہے؟ جس اصطلاح میں عالم دین کہا جاتا ہے اس طرح نہیں, ویسے مشہور نہیں ہے. آپ کی مدنی کسوٹی کوئی آسان نہیں لگ رہی مجھ کو, بڑی عالم دین تو بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے کوئی نام سوچا ہوا ہے. جنید بھائی وہ مشہور آدمی ہے نا. جی صاحب دیکھیں بھائی, سردار آباد میں آپ ہیں اور آپ نے سردار آباد والوں سے جواب لینا ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ دعوت اسلامی کو رسالہ بھی لکھا ہے. لا رسالہ بھی نہیں ہے, ظاہر ہے سے متصف ہے, سلسلہ قادری اتاریہ میں داخل بھی نہیں ہے, باب المدینہ سے تعلق بھی نہیں ہے. ساتواں سوال آ گیا یار, یہ کچھ ہو رہا ہے آج. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا کل بھی بغدادی کسوٹی انوکھی ہوئی ہے, کچھ بغدادی رنگ آ گیا ہے. کیا ان کا تعلق ہند سے ہے؟ شہرت ہند سے نہیں ہے. لا یا اللہ خیر, آج پہنچنا مشکل ہے, آج آپ کو ہاتھ وغیرہ کیا کہیں سب کچھ آپ کو ہی پورا پکڑنا پڑے گا پھر کچھ ہو سکے گا. نوے سوال. آپ کی مرادی شخصیت پاکستان سے تعلق رکھتی؟ خاص پاکستان سے شہرت نہیں ہے. لا شہرت نہیں ہے. خاص شہرت پاکستان سے بھی نہیں ہے, یہ خاص شہرت دیکھے بھائی, عام شہرت کہیں نہ کہیں کی ہوگی, کچھ بتائیں گے نا آپ یا لب امید رکھے نا آپ کو کوئی آسانی دیں گے آپ ہمیں. آپ مائک لگا لیں اپنے پاس اور اسلام بھائی سوال کریں آپ سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا انہوں نے وہ مصنف ہیں, انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں دین کے بعد؟ کوئی مشہور کتاب ان کی منظر عام پر نہیں آئی. لا حضور ان کا کیا منظر عام پر آیا ہے, کوئی شہرت نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے, کچھ تو آپ کوئی نام بولا تھا آپ نے, یہ ایک نام بولا شاید ابھی تک تو, کہ وہ ظاہری آیات سے متصف پہ بھی نام بولے آپ نے اور وہ انسان ہے, دو نام بولے آپ نے اور دس سوال میں آٹھ لا بولے آپ نے. چلے ایک سوال اور ہے, گیارہواں سوال بغدادی کسوٹی کا. بابا گلزار طیبہ سے ایک میسج آیا ہے کہ ہمارے چار ذیلی حلقوں میں ڈبل 26 اسلامی بھائی تہجد کی با جماعت نماز پڑھنے کی انہوں نے سعادت حاصل کی, 30 اسلامی بھائیوں نے صدائے مدینہ کی بھی ترکیب فرمائی. سبحان اللہ, تو کل تو ان کے لیے جنتوں کی میں نے ترکیب کی تھی تو آج بڑھ گئے تہجد والے. سبحان اللہ کیا بات, پہلے سے ہی وہ جامعہ کا تھی, یہ عام اسلامی بھائی فرق جی جی, یہ بظاہر ایس ایم ایس یہی لگ رہا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا تعلق عرب شریف سے؟ عرب شریف سے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن عرب شریف سے ہی نہیں ہے. عرب شریف سے بھی نہیں ہے, پاکستان سے بھی نہیں ہے, ہند سے بھی نہیں ہے, اور وہ مصنف بھی نہیں ہے, عالم بھی مشہور نہیں ہے, ظاہر حیات سے متصف بھی ہیں, سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل بھی نہیں ہے. سوالات ختم ہو گئے, باقی شخصیت بھی شہرت یافتہ ہے. شخصیت بھی شہرت یافتہ ہے, کیا بات ہے آپ کی. بابا آج آپ نے بغدادی کسوٹی تو تاریخی کروا دی ہماری. اب حضور آپ کیا ہاتھ پکڑائیں گے آپ, اب کیا مطلب انگلی تو آپ سے نہیں لے سکتے ہوں, آپ سے تو ہاتھ لینا پڑے گا. آپ کو کچھ اشاروں کی بارش فرما دیں آپ. آج ان کا ذکر ہوا ہے, آج ان کا ذکر ہوا ہے, ظاہری حیات سے متصف ہے اور آج تذکرہ ہوا ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ, ارے باپ کیسے پہنچے یہ سردار آباد والے. خیر ایک سوال تو پھنس جائے گی, یہ اب تو پہنچا پہنچے. شوہر تو نہیں ہے لیکن کوئی عالم ان کے مقابلے کا ہے بھی نہیں دنیا میں. سبحان اللہ, چک لا شکا بھی کیا بات ہے. میں تو ذکر دھوم دھام سے ہوئے گا. ماشاء اللہ کیا بغدادی کسوٹی ہوئی ہے. مدری فیس کے ساتھ نام دیں گے سردار آباد والے یا میں آج امین سے پوچھ لیتا ہوں. بھائی کوئی باب المدینہ والا مدری فیس میں نام دے دے. جی موجود, ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہاں پر, پہنچ گئے یہاں والے. سردار آباد والے پیچھے رہ گئے ہیں, یہاں والے پہنچ گئے, سردار آباد والے بھی پہنچ گئے ہوں گے. پہنچ گئے ہوں گے بپا, وہ مدری فیس پہنچے نہیں پہنچے یہ الگ مسئلہ ہے, کیونکہ انہوں نے ہاتھ ہی نہیں پکڑا, دروازہ کھول کے دکھا دیا. نام لے رہے ہیں بابا, جانے کی دے رہے ہیں بپا. ایسے خطرناک سوال ہونے کے بعد تو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدری فیس کے ساتھ ہوتا ہے یہ, یاد رکھے مائک آپ نے پکڑا. بھی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. بارش نہیں کی ہے انہوں نے, بالٹی اٹھا لیے. ان شاء اللہ تعالی دو درس دیا کروں گا, ایک چوک درس اور ایک مسجد میں ان شاء اللہ. عز و جل حضرت خضر علیہ السلام. جواب درست ہے, جواب درست ہے. جنید بھائی باپا کی ادا کو ادا کر لو. شرماتی تو تھوڑا زور سے, جواب درست ہے. سردار آباد والا جواب درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل. اب کس خوش قسم خوش نصیب کا نام بغداد کے لیے ہے. سبحان اللہ, اس کا نام باپا کی زبان سے ادا ہو جائے. ساجد بن حاجی غلام فرید. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بغداد کے منافی میرا سلام کہنا, بغداد کے مصافی میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا, رو رو مرشدی سے میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا. مبارک کو ہم سب کا سلام عرض کرنا, بارگاہ وصیت مآب میں, کربلا شریف میں, جہاں جہاں حاضریاں ہوں سلام بھی عرض کرنا, بے حساب مغفرت کی میرے لیے دعا بھی کرنا. اللہ آپ کو مبارک کرے خیر و عافیت کے ساتھ جیتے جی باادب حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ رکھے. آمین. ہم نے استعمال کر لی معافی. مجھے شکتا پوچھا اور نہیں اپنے ڈبے سے لیے. نہیں اپنے ڈبے سے لیے. تو آپ کی بھی غائب ہے نا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے وہ یہ دعا کسی مسجد سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مسجد خیر و مسجد ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك بحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. شہنشاہ مدینہ صلوات و سلام. شہنشاہ مدینہ صلوات و سلام. زینت عرش العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما اصبح بی من نعمة او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لك فلك الحمد ولك الشکر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ربی یا قرشی یا حشیمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ. جو اسلام بھائی کل روزہ رکھیں گے کون کون رکھے گا؟ سبحان اللہ. تو یہ اسلام بھائی مدنی تربیت گاہ کے قریب جو مخصوص جگہ ہے وہیں آرام فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. 5 بجے اٹھایا جائے گا, نماز تہجد ادا کی جائے گی اور پھر انشاءاللہ عز و جل سحری کی ترکیب ہوگی. اور یہ اسلام بھائی ابھی فوراً جو ہے تربیت گاہ کے قریب پہنچ کر وہیں آرام فرمائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.